NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nadat Marokko de kwartfinale heeft behaald op het WK in Qatar door Spanje te verslaan, zijn in de grote steden veel mensen de straat op gegaan om feest te vieren. In Amsterdam, Amersfoort en Den Haag begint de sfeer wat minder gezellig te worden. Daar is met zwaar vuurwerk gegooid. In Den Haag vraagt de ME feestgangers om naar huis te gaan. De Europese Unie wil de toetredingsonderhandelingen met de landen op de Westelijke Balkan versnellen. De Europese Raad onderstreepte op een top hoe belangrijk het is dat Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië op termijn lid worden van de EU, vooral in het licht van de oorlog in Oekraïne. Vanwege personeelstekorten bij de Belastingdienst konden burgers en bedrijven ongeveer 900.000 keer niet terecht bij de belastingtelefoon. In 3 maanden werden van ruim 2,5 miljoen telefoontjes 900.000 niet beantwoord of werd er opgehangen omdat de wachtrij te lang was. En het kabinet gaat opnieuw in gesprek met de Europese Commissie om een nieuwe meetmethode te bepleiten voor de schadelijkheid van sigaretten. Nu komen zogenoemde schoemelsigaretten door de Europese keuring, doordat de gaatjes in de filter schone lucht binnenlaten in een testapparaat, terwijl ze bij echte rokers worden afgedekt door de vingers. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Wordt het Portugal of kan Zwitserland verrassen in de achtste finales van het WK? De winnaar die neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat eerder vanavond na strafschoppen Spanje versloeg. Ja, en van die wedstrijd hoort u natuurlijke reacties. Analist van vanavond is Gert-Jan Verbeek. Wij zijn er tot 11 uur. Eerst maar eens even kijken bij Klein Schuitenmaker. Portugal tegen Zwitserland. Klein half uurtje onderweg, denk ik, Krijn. Eerst maar even, ja, wat is de stand van zaken? Het staat 1-0 voor Portugal. Een doelpunt van een hele jonge speler die we misschien niet op deze plek hadden verwacht in de punt van de aanval. Gonçalo Ramos, 21 jaar, speelt bij Benfica. En daar doet hij het heel erg goed. 9 doelpunten in de competitie en 5 in de Champions League. En ja, hij is op de plek van Cristiano Ronaldo neergezet door bondscoach Fernando Santos. Misschien heeft het te maken met die wissel van Cristiano Ronaldo in de laatste wedstrijd van de poolfase. Waar Cristiano Ronaldo het niet mee eens was. Ging met wat gemopper en gebaar van het veld af. Maar misschien heeft het ook te maken met de prestaties van de Portugese sterspeler. Want hij scoorde pas 1 keer op dit wereldkampioenschap. Zo! Een hoekschop en daar is de 2-0 voor Portugal. Pepe, hij wordt in februari 40 jaar. Hij is nu 39, maar met het hoofd kopt hij de bal feilloos binnen achter Jan Sommer, de doelman van Zwitserland. En zo zijn er 33 minuten gespeeld. Staan alle Portugese spelers op een kluw bij elkaar, want zij komen op een 2-0 voorsprong. Een prachtige hoekschop, mooi ingedraaid richting het hoofd van die ervaren voetballer uit de Portugese selectie, Pepe, die dus tegenwoordig bij Porto voetbalt, doet hij al heel lang. En dit wel goed doet. En nu is het Cristiano Ronaldo die mee feest viert. Bij de eerste goal was het redelijk uitdrukkingsloos, maar dit is toch wel mooi dat Cristiano Ronaldo zich kon melden bij de achterlijn na die prachtige kopbal van Pepe. Hij doet het gewoon, timed heel erg goed. En Jan Sommer, de doelman van de Zwitser, hij is weer terug nadat hij in de laatste groepswedstrijd ziek was. Die kan er net niet bij, gaat de goede kant op. Maar de bal gaat er net onder de rechterarm door van de Zwitserse goalie. Portugal dus, dankzij doelpunten van Gonçalo Ramos en Pepe, op een 2-0 voorsprong na 34 minuten voetballen. Gert-Jan Verbeek is hier, onze analist. Oud-trainer natuurlijk van Feyenoord en FC Twente onder andere. Jij hebt het eerste half uur gezien van Portugal-Zwitserland. Vooraf werd gezegd, nou, Zwitserland maakt misschien best wel een aardige kans. Is Portugal ook echt zoveel beter in het eerste half uur? Ik vind Zwitserland echt tegenvallen. Als ik zie die wedstrijd tegen Servië, had ik echt inderdaad zo van goed georganiseerd. Stonden goed, verdediging goed op orde, defensief opzicht en aanvallend. Hele leuke aanvallen, goede speelpatronen. En van dat alles zie je helemaal niks terug. En of ik kan ook niet zeggen dat het nou echt de verdienste van Portugal is. Maar Zwitserland presteert echt onder kunnen. En er zijn 2 mooie goals die gemaakt zijn. En ik moet wel zeggen, bij de eerste goal vond ik de keeper al niet vrij uit. Is al klein en maakte zich nog kleiner. Waardoor hij in zijn hoek wel snoeihard erin geschoten kon worden. Bij Noppert was dat absoluut niet gebeurd. En bij deze goal, ja, is een cornerbal waar hij zich niet mengt met het luchtduel. Dat is ook terecht. Maar Pepe doet dat ook op een fantastische manier. Timed geweldig, goede sprongkracht. Maar dat wordt hem ook niet heel erg moeilijk gemaakt. Nee. Goed, jij weet er alles van, want je was vanmiddag tussen de Marokkanen met Noreen Goudani in zijn liveshow. Je zal heel veel emoties om je heen hebben zien gieren. denk ik, bij de overwinning van Marokko, hè, nu in de kwartfinale. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Die beleven een wedstrijd wel heel anders dan wij Nederlanders. Ja. Er zit een beetje droogjes te kijken. En als ze winnen, heb je een beetje in jezelf heb je wel... Maar daar gaan ze echt helemaal uit een bol. Ze klappen ook de hele wedstrijd. Wat een goede actie. Dat is geweldig. Ja. Goed, vanmiddag gebeurde het kwartfinale. Achterfinale tegen Spanje. Het kwam aan op strafschoppen, weten we allemaal. Achraf Hakimi, die mocht de beslissende nemen. Achraf Hakimi... Yes, Ashraf. Ja, ik heb er nu wel een beeld bij. Zaid El Morabiti speelde 119 interlands voor het Nederlands zaalvoetbalelftal. Tegenwoordig assistent bondscoach, maar nu vooral fan van Marokko ongetwijfeld. Je was in het stadion, Zaid. Goedenavond, hoe was het? Goedenavond, ja, ongelooflijk. Ik ben in heel veel stadions geweest, veel wedstrijden op team, maar dit is echt onbeschrijfelijk. De sfeer en wat moet ik erop zeggen? Gewoon onbeschrijfelijk, super emotioneel, gewoon history. En super, super trots op het team. Ja, veel Marokkaanse fans op de tribune, hè? Of bijna alleen maar Marokkaanse fans? Alleen maar. Ik zag achter de goal zag je een stuk of, misschien 500-600 supporters van Spanje. En voor de rest allemaal Arabieren, dus ook Qatarese, Emiraten. Mm-hmm. Vooral veel Marokkanen over heel de wereld die hierheen zijn gekomen. Het was echt een chaos met tickets. Het was gewoon een stadion van 45.000 man. Waar gewoon, ik denk, 200.000-300.000 mensen die wilden komen kijken. Dus dat was echt chaos. Ze hebben gelukkig wel eromheen allerlei activiteiten georganiseerd, grote schermen. Maar onbeschrijfelijk en super, super trots. Ja, beschrijf even die penalties. Die laatste, ja, met name. Wat gebeurde er op de tribune allemaal? Ja, de eerste werd gelijk gemist van Spanje. Dus daar was al heel veel... Ja, dat hebben we allemaal gezien, maar ik ben benieuwd hoe jij het hebt beleefd vooral. Hoe jullie het hebben beleefd. Ja, die met telefoon aan en op een gegeven moment rillingen, kippenvel. Hele stadion gewoon onder de kop. En vrouwen, mannen, gewoon chaos. Dat was echt abnormaal. Ja, hoe hebben jullie het gevierd met al die fans daar? Ja, gewoon iedereen elkaar groeten, knuffelen. Daarna is er buiten is er een grote festival. Iedereen dansen, feesten. Iedereen super blij. Het is gewoon bizar. Bizar. Ik kan het eigenlijk ook nog niet echt beseffen. Ik moet het nog laten bezinken. Maar ik ben blij dat ik dit heb meegemaakt. Ja, het is niet alleen feest bij jou. In Qatar, hier in Nederland, gaan er ook allemaal mensen de straat op. Snap je dat? Ja, tuurlijk. Marokko heeft nog nooit de kwartfinale gehaald. En we altijd poolfase, één keer maar de achtste finale. Ja, tuurlijk snap je dat. Het is gewoon land van herkomst en super, super trots. En nu ga je dus Portugal-Zwitserland kijken. Wie hoop je dat de tegenstander is in de kwartfinale? Ik ga eerst natuurlijk naar Nederland kijken, vrijdag. Maar Portugal-Zwitserland is nu al, hoor, dus dat mis je dan. Oh nee, ik had al Portugal Marokko in mijn hoofd. Ja, ik dacht dat je dat bedoelde. Het is al klaar, je denkt dat het gewoon een Portugees zou worden. Nee, die wedstrijd die is al gespeeld. En ik denk niet dat het echt een wedstrijd is. Dus we zijn nu hier in Sokhwagif. Even lekker een hapje eten, even lekker feest vieren hier. Ja. Dus we gaan een lekker mooie avond nog van maken. Oké, dankjewel dat je even bij ons aan de telefoon wilde komen. Zaalvoetbalspeler Zaid El Morabiti in Qatar. Nou, je hoort het, Krijn, van Zaid. Het is al afgelopen, dus... We kunnen naar huis. Ja, je kan weg. Nee hoor, Zwitserland kreeg trouwens wel een aardige kans net. Een paar minuten geleden, of een minuutje geleden was het. Een aanval via de rechterkant, waarbij Edmilson Fernandes de bal voorgaf. En daar stond Freuler voor het doel, Raymond Freuler. En die kwam oog in oog met keeper Diogo Costa te staan. Die twijfelde een beetje, kreeg de bal niet lekker weg. En toen kwam er toch nog een kopbal van Freuler. Maar de bal kwam niet in het doel terecht. Dit liep dus voor Portugal heel erg goed af. Terwijl Cristiano Ronaldo nagelbijtend op de bank zit te kijken. Hij vierde dus het feestje na de 2-0. En die goal van Pepe wel mee. Ja, dus nog eens even terugkijken naar hoe die wedstrijd begon. Hè. Het eerste kwartier. Een beetje beide ploegen met de handrem erop. Alsof ze een lange wedstrijd verwachten. Maar daarna ging het toch los voor de Portugezen. Met name die Gonçalo Ramos. Prachtige goal was dat. trouwens. Joao Felix gaf hem de bal in de 16 meter. En dan ja, sta je daar als 21-jarige voetballer. En die twijfelt geen moment. En hij laat echt zien waarom hij in vorm is. Waarom hij op dit moment de juiste keuze is voor Fernando Santos. En die Zwitsers die daar maar weinig tegenover hebben gebracht. In de tussentijd was er nog wel een vrije trap van Shaqiri. Die van grote afstand, denk zeker dat het een meter of 28 was, enthousiast op doel schoot. Maar dat leverde dus niks op. Zwitserland heeft op die ene kans na van Freuler weinig gecreëerd. Het staat helemaal niet goed bij Zwitserland. Maar nu eens kijken of ze doorheen kunnen komen. Maar dan wordt uiteindelijk toch een van de Zwitsers weer lastig van de bal afgezet. Het is Shaqiri die, die eventjes wordt gepasseerd, zeg. 111-voudig international. Chicago Fire is tegenwoordig zijn club. En die wordt gewoon van de bal afgezet gezet door de Portugezen. En dan komen ze weer met Bruno Fernandes die de bal heeft. En dan is daar Joao Felix. Bal naar de rechterkant. En dan is het weer billenknijpen voor de Zwitserse fans. Maar dan is het die bal die ver over wordt geschoten in plaats van een voorzet. Bruno Fernandes die het probeerde, maar gaf de bal bij lange na niet de juiste richting mee. 5 minuten nog officieel te gaan in de eerste helft. Portugal leidt met 2-0. Far away, come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Bijna 8:15, Outfield and Your Love. Het is ook bijna rust in het Lucille Stadium. Portugal, Zwitserland en Krijn, het was al bijna beslist, hè? Ja, als er zo'n derde bij komt en de Portugezen kwamen in de 16 meter van Zwitserland. Het liep gelukkig voor de ploeg van Murat Yakin heel goed af. Want het blijft 2-0. En ja, nu kan Zwitserland nog hopen op een snelle goal. Misschien in de tweede helft. Zo, dit is een mooie actie van João Felix. Zeg. Die slalomt zich zomaar een weg tussen een paar spelers vanaf de eigen helft van Zwitserland door. En dan levert hij de bal af in de voeten van Bruno Fernandes. En die komt dan echt met een heel slap schot. Ja, dat is eigenlijk jammer van zo'n aanval. Want het begon toch fantastisch met de 23-jarige speler van Atletico Madrid. Het is duidelijk dat Portugal op jacht is naar een derde treffer. Zojuist staat de vier official met het bord langs de zijlijn. 4 minuten extra tijd. Nu is het Bruno Fernandes dat de bal heeft. Die bal heeft richting de middenlijn speelt. Is het Pepe, de man die de 2-0 maakte. En dan ja, is het eigenlijk wel voor Portugal kans zaak om misschien nog wel een derde erin te prikken. Dat zouden ze ongetwijfeld willen. Het is balbezit nu voor Bernardo Silva. Aan de rechterkant van het veld is het Otavio die de bal komt ophalen. Die heeft dan Granit Xhaka bij zich, die wint het duel. En dan kan Zwitserland omschakelen. Hoe verloopt de omschakeling voor Murat Yakin? Die oud-coach van onder meer Basel en Spartak Moskou. Sinds 2021 is hij de bondscoach van de Zwitsers. En hij heeft veel lof gekregen. Maar uiteindelijk in deze wedstrijd ja, voelt het een beetje verlammend wat de Zwitsers laten zien. Portugal staat op een 2-0 voorsprong. We zitten inmiddels in de extra tijd die nog ruim 3 minuten duurt. Ja, Gert-Jan. Ik denk dat het wel treffend gezegd is door Krijn. Het lijkt een beetje verlammend inderdaad bij Zwitserland. Ben je dat met hem eens? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is onherkenbaar. Als je de ploeg vergelijkt met de voorronde... Dan staat er weinig solide defensie. Er is veel ruimte tussen de linies waar Portugal goed gebruik van maakt. En omdat je geen controle hebt in defensief opzicht... komen ze eigenlijk ook niet tot aanvallen toe. Hè. Dus wat ze laten zien ook in aanvallend opzicht... wat tegen Servië fantastisch was... Ja, dat zie je nu helemaal niet terug. En waar dat aan ligt, ja, dat is alleen maar interpretatie. Ik zei al, zo goed speelt Portugal nu ook weer niet al. Wel, ik moet wel zeggen, misschien is Portugal ook wel bevrijd van het juk van Ronaldo. Hè? Ja? Je ziet nu andere spelers opstaan die niet elke bal meer bij Ronaldo hoeven in te leveren. En hun eigen ding kunnen doen zonder op boze blikken van de aanvoerder te krijgen. Wat zag je dat in die groepsfase, dat Ronaldo alles opeiste? Nou ja, kijk alleen maar naar zijn gedrag bij dat doelpunt wat hij uiteindelijk niet op zijn naam kreeg. En dat gaat op een gegeven moment toch steken. Hè? Op het moment dat jij de superster bent en levert, zoals zijn verhaal altijd zegt, dan is dat geen probleem. Maar op het moment dat je minder gaat leveren, en dat doet hij de laatste jaren, hij heeft steeds meer alleen maar momenten. En soms zijn dat best wel belangrijke momenten, maar dan is dat op een gegeven moment toch te weinig om die 10 anderen in jouw dienst te laten spelen. En er wordt meer van hem gevraagd en dat kan hij niet meer brengen. Nee. Zie jij het nog gebeuren? Dat Zwitserland het nog spannend maakt überhaupt? Nou, dat is in ieder geval voor ons als kijker is dat wel te hopen. 2-1 en het is weer een wedstrijd. Wat zou je doen in de rust bij de Zwitsers nu? Oh. Mag ik daar over nadenken tot aan de rust? En, Ja, heb je nog ongeveer 1,5 minuut de tijd? Als het je daarin lukt, dan vind ik het prima. Krijn? Ja, Gert, wel net een goed punt. Want rond die 17e minuut, die goal van Gonçalo Ramos. Hij scoorde dus, staat op de plek van Cristiano Ronaldo. Daarna was het Otavio met een schot. Die Sommer overigens pakte, stond op de goede plek. En vervolgens João Felix met een kansje vanaf de rand 16 meter. Dus je ziet inderdaad dat die spelers toch hun kansen grijpen en proberen te scoren. Nu is het Zwitserland met Ruben Vargas. En dan is weer de paas niet goed. Shaqiri, die al was doorgelopen. Nou, zou ook nog wel eens buitenspel kunnen zijn. Maar die paas was simpelweg te hard. Ook de Zwitser. Die vanaf de linkerkant met Rafael Guerreiro al een keer de achterlijn wisten te bereiken. En vervolgens terugleggen richting de rand 16 meter. En er was gewoon helemaal niemand van Zwitserland. Dus ja, dan gaat het al snel de verkeerde kant op voor de Zwitsers. Zeker als je dan op een 2-0 achterstand staat, dan gaat het knagen. Terwijl op het scherm nog een keer die goal is te zien. Die eerste treffer van Gonçalo Ramos, 21 jaar. Dat is een speler voor Portugal. We zijn nog lange tijd mee vooruit kunnen. Ja, en dan fluit de Mexicaan César Arturo Ramos voor het einde van de eerste helft. 2 goals voor de Portugezen in de 17e minuut. De eerste, Gonçalo Ramos en na 33 minuten Pepe, die bijna 40 is. In februari wordt hij 40 jaar. Oh, hij heeft nog niet gefloot. Ik dacht even dat hij afvloot. Maar hij floot nog niet. Floot wel ergens voor. Maar Pepe, dat is de man die dus bijna 40 is. En hij is de oudste doelpuntenmaker in de knock-outfase van een wereldkampioenschap. Daarmee heeft hij het record, terwijl hij nu wel affluit, die Mexicaan, heeft hij het record van Roger Mila verbroken. Die was 38 jaar en 34 dagen in de wedstrijd van Cameroen. Maar nu is er dus Pepe met zijn 39 jaar en 283 dagen. Hij is op dit moment de oudste doelpuntenmaker in de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Portugal leidt met 2-0 en de Zwitsers. En ook wel Gert-Jan kunnen gaan nadenken over wat de strijdplan moet worden in de tweede helft. Het is 8:55, het is NPO Radio 1. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Op de avond dat Marokko zich voor de eerste keer in de geschiedenis voor de kwartfinale van het WK voetbal plaatste. Ook in de grote Nederlandse steden keken Marokkaanse fans massaal naar die gewonnen achtste finale. En zo klonk de laatste pingel in een Amsterdams café. Met AT5-verslaggever Samuel van den Broek. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Als ik het zo hoor, dan begon de avond in ieder geval heel erg leuk. Ja, de avond begon erg feestelijk. En ik stond op het Mekaatplein. En ik had eerst nog een kort interview met vrijwilligers van de Baddermoskee. Dat zijn wat oudere mannen die hebben geprobeerd vanavond ook de rust te bewaren op het Mekaatplein. En dat is niet gelukt, toch? Nee, dat is niet in zekere zin zeker niet gelukt. Nee, die zijn op een gegeven moment ook wel weer weggegaan. Ze hebben wel zo lang mogelijk het geprobeerd, maar op een gegeven moment kwam er gewoon zwaar vuurwerk. En dan houdt het een beetje op. Ja, en toen hoorden we dit op het Mercatorplein. Ja, zwaar vuurwerk en de politie die het plein probeert te ontruimen. Het ging dus weer mis? Ja, het ging eigenlijk wel weer mis. Ja, het begint eigenlijk altijd leuk. Ik was er vorige week ook. En dan is het eigenlijk is er gewoon een feeststemming, flink getoeter, ook kinderen. En dan uiteindelijk, ja, dat gaat dan een tijdje door. En op een gegeven moment komt er gewoon te veel zwaar vuurwerk, waardoor het ook gewoon gevaarlijk wordt. En dan gaan ze iets meer richting de kruising staan, wat ook niet de bedoeling is. Ja, en dan wordt het gewoon lastig. En toen greep de ME al snel in, maar dat ging wel vlot eigenlijk. Hoe komt dat, denk je? Wat is dan het omslagpunt? Ja, ik denk dat zwaar vuurwerk, dat is hoe ik het vanavond zie en ook vorige week heb gezien, is dat gewoon een soort van punt bereikt van het is niet meer gezellig. Zeg maar een knal hier en daar, weet je, de smaken verschillen, maar dat zou nog wel leuk kunnen zijn. Ja. Maar wat je merkt is als het te veel is en te hard en ook in menigte wordt gegooid, dan voelt die gezelligheid, dan zakt dat weg. Ja. En dan blijft eigenlijk alleen nog hele harde knallen en heel veel politie die eromheen staat over. Ja, en dan is het gewoon niet meer gezellig. Ja, en hoe is de situatie nu? Ja, ik zit nu in de auto, maar het plein is, zoals ze zeggen, schoongeveegd. Daar is het wat rustig. Er staan nog wel wat plukjes mensen hier en daar, maar het is, de rust is wel weer. Ja, en hoe denk je dat de rest van de avond eruit ziet? Wordt er nog ergens gefeest? Ja, volgens mij wel. Op verschillende pleinen hier in Amsterdam-West wordt wel feest gevierd. Maar ik heb daar niet heel goed zicht op, moet ik zeggen. Maar we gaan nog even ergens heen rijden, dat zeker. Oké, dankjewel. Samuel van den Broek van AT5 over de situatie in Amsterdam. Dan gaan we naar Maarten Braaksma van Omroep West. Dag Maarten. Ik heb op de social media zo her en der voorbij zien komen dat het verhaal min of meer hetzelfde is. Klopt dat? Ja, als ik mijn collega van AT5 zo hoor, lijkt het hier ook op wat in Amsterdam aan de hand was. Ik sta in het hartje van Haagse Schilderswijk op de Van Janslaan. En we staan even op straat die laatste penalties te kijken op een mobiele telefoon. En je hoorde toen Marokko ging winnen uit de huizen hier het gejuich opstijgen. En niet lang daarna kwamen hier allemaal jongeren. Verzamelden zich op straat. En dat was inderdaad even gezellig. Er waren toeters, het gelachen, gedanst, er waren trommels. Maar na verloop van tijd begonnen ook hier jongeren eerst gewoon vuurwerk af te steken en daarna een zeer zwaar vuurwerk. En we zagen ook dat dat echt wel richting politieagenten werd gegooid. En toen zei de politie, je hoorde die oproep in Amsterdam, die klonk ook in Den Haag, hè. Van dient zich te verwijderen en anders zal geweld te worden gebruikt. En dat is een paar keer gebeurd hier in Den Haag. Maar die jongeren bleven toch een beetje op straat. Ja, toen kwamen de mountainbikers met wapenstok op de jongeren afrijden. Uiteindelijk trok de politie ook zwaardere kleding aan, gingen de helmen op, schilden kwamen tevoorschijn. En toen werd ook nog even werden een paar flinke klappen ook uitgedeeld om die jongeren hier te verwijderen. Dat wel een paar honderd jongeren op een gegeven moment op straat waren hier. Ja, heb jij gezien of de arrestaties zijn verricht? Nou, we weten. Ik heb zelf met eigen ogen hier vlakbij mij één arrestatie gezien. Was ook iemand die viel een politieagent aan of die raakte een politieagent op een mountainbike reed. Er doken gelijk 7, 8, 9, 10 politiemensen bovenop. Maar wat we hebben begrepen is dat er inmiddels 3 arrestaties zijn geweest op dit moment. Ja. En is er sprake van mensen die gewond zijn geraakt door... Dat heb ik niet gezien. Ik weet niet of er gewonden zijn gevallen. Nee. En hoe is het nu? Dat klinkt nu redelijk rustig om je heen. Nou, nee, er wordt nog steeds vuurwerk. Klinkt hier in de verte, hoor ik, nog steeds afgestoken worden. Er rijden hier over de Tajanlaan, echt de centrale verkeersader in de Schilderswijk, nog steeds auto's met Marokkaanse vlaggen rond. Ik zag net ook heel gevaarlijk. Drie mensen gewoon uit een auto hangen, de deur open en er gewoon uit hangen met die vlag in de hand. Er reden er ook nog steeds wel motoren rondlopen. Nog echt veel jongeren hier wel op straat. Maar zoveel als net aan het begin van de avond zijn het toch niet. Maar terwijl wij nu aan het praten zijn, rijden er ook weer... ik zie er zo 6, 7, 8, 10 agenten op een mountainbike voorbij. Maar ik had net als in Den Haag en andere delen van het land begrepen dat de Marokkaanse gemeenschap had opgeroepen om zich netjes te gedragen en gewoon lekker te feesten met z'n allen. Dat er ook mensen dat ze vanuit de gemeenschap zelf zouden gaan proberen in stand te houden en in de gaten te houden. En ongetwijfeld ook in Den Haag, maar dus blijkbaar toch niet gelukt. Nee, ja, al vanaf het allereerste begin, de eerste avond dat Marokko won, toen was het hier al een beetje onrustig. Hè, maar het viel allemaal toen nog wel mee. Maar zijn er ook wel flinke debatten over geweest met burgemeester Jan van Zanen in de gemeenteraad. Over hoe de gemeente en de politie nou optreden. Hè, in dit soort situaties. Van Zanen wees er ook steeds op. Er worden ook buurtbewoners ingezet. Daar gaan mensen met hesjes, net als in Amsterdam, de straat op. Die zijn hier ook nu nog steeds wel. Ik zie er vlakbij mij een paar lopen. Die roepen die jongeren ook dan wel op om rustig te blijven. Maar ja, goed, ze luisteren niet allemaal. En de verhoudingen zijn veel en veel meer jongeren dan mensen met hesjes. Ja. Goed, dankjewel. Wij zijn bijgepraat ook voor wat betreft de situatie in en om Den Haag. In dit geval, dankjewel. Samuel van den Broek van AT5 eerder en Maarten Brakema van Omroep West. Later deze uitzending tussen 9 en 10 uur hopen we ook nog even contact te krijgen met de burgemeester van Arnhem. Ahmed Marcouch hopen we dan aan de lijn te krijgen om te horen hoe het daar is verlopen. Maar we gaan gewoon ook nog voetballen, want de tweede helft van Portugal-Zwitserland die begint na 9 uur. En Gert-Jan Verbeek die gaat ons zijn masterplan vertellen over hoe de Zwitsers Portugal toch nog uit die kwartfinale kunnen halen. Ja, en we gaan nog even zien wat Oranje heeft gedaan vandaag. En we horen bijvoorbeeld ook Louis van Gaal nog eventjes en Jeroen Stekelenburg. Graag tot zo na 9. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. De dag. Voorzet is een hele fraaie. Het zal toch niet. Denzel Dumfries. Twee keer een assist en nu een goal. Denzel Dumfries kreeg zaterdag een zoen van de bondscoach. Maar zelf zei Dumfries na afloop dat hij het niet makkelijk vindt om voetballer te zijn. En spreekt daar geregeld over met een sportpsycholoog. Ja, we hebben zo'n prestatiemaatschappij ontwikkeld waarvan we vragen om te presteren. Ja, het enige wat je nog kan doen is, als je dat niet doet, is falen. De dag. Het is heel mooi dat hij nu zo kwetsbaar durft te zijn. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Charlie and the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heeft de ME ingegrepen bij de feesten op straat nadat Marokko zich had geplaatst voor de kwartfinales op het WK in Qatar. De ME greep in omdat er met zwaar vuurwerk werd gegooid, bijvoorbeeld naar politie, hulpverleners en openbaar vervoer. In Amsterdam werd ook op auto's gedanst. In België wordt ook op veel plaatsen feest gevierd, maar in Brussel bijvoorbeeld worden mensenkettingen gemaakt door vrijwilligers om confrontaties te voorkomen. Na de reguliere speeltijd stond het tegen Spanje 0-0. De Marokkanen wonnen de strafschoppenserie met 3-0. En de tegenstander van Marokko wordt de winnaar van de wedstrijd Portugal-Zwitserland die nu wordt gespeeld. De Europese Unie wil de toetredingsonderhandelingen met de landen op de Westelijke Balkan versnellen. De voorzitter van de Europese Raad, Michel, onderstreepte op een top in de Albanese hoofdstad Tirana dat hij hoopt dat Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië op termijn lid worden van de EU. De EU-leiders noemden de samenwerking met de Westelijke Balkan nog belangrijker in het licht van de oorlog in Oekraïne. De NVWA gaat in een rechtszaak in beroep om een duidelijkere uitspraak van de rechter te krijgen over wat de toezichthouder wel en niet mag om bij schoemelsigaretten in te grijpen. Nu komen die zogenoemde schoemelsigaretten door de Europese keuring omdat de gaatjes in de filter schone lucht binnenlaten in een testapparaat, terwijl ze bij echt gebruik door de roker worden afgedekt met diens vingers. Het kabinet gaat tegelijkertijd opnieuw in gesprek met de Europese Commissie om een nieuwe meetmethode te bepleiten die de schadelijkheid van de sigaretten beter meet. Het weer, vooral in het westen buien. Vannacht ook vooral buien langs de kust en de temperatuur zakt richting het vriespunt. Het kan nevelig worden. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw en dan is het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Ster. Is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7-minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houd stof weg. Kijk op euromate.com. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Houd stof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Vanavond bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Piet komt erachter dat mantelzorgen op de camping geen vakantie is. Ellie brengt haar man naar het verpleegtehuis. Hij blijft vol zorgen achter, want wie zorgt er nu voor haar? Kanaal Sociaal. Vanavond bij Human om 11:30 op NPO 2. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Caal Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Het tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken over het eerste hele uur, maar wel met de tweede helft van Portugal-Zwitserland. Ja, welk land, want dat vragen we ons af, gaat zich voegen in de, als laatste in de kwartfinales. Dat gaan we meemaken de komende uur. En we bekijken die wedstrijd met onze analist Gert-Jan Verbeek. Ja, dan hebben we in de rust niet kunnen zeggen wat jouw masterplan is. Heb je er wel één? Gaan we die zo meteen horen? Ja, als ik de coach ben van Zwitserland, dan zong met de moed in de schoenen. Want ja, de potty kan nu een spelletje spelen, dat is licht. He, dus ze zullen wat inzakken. En op een gegeven moment moeten zij komen. Lange ballen helpt niet, want ze hebben een geweldig goed duo die met kopballen overweg kunnen. Dat hebben we net al gezien van Peppe met zijn goal die hij maakt. Dus dat is nou een aanvallende kopbal. Maar verdedigend kan die net zo goed. Mm. Ah ja, en Peppe die is natuurlijk niet meer de snelste, maar op het moment dat ze wat kunnen inzakken en wachten. En een beetje afwachtend kunnen spelen, dan geven ze. En Zwitserland geeft veel ruimte weg. En zij kunnen lekker wat achteroverleunen. Ja. Dus het zal ontzettend lastig worden. Ze zullen echt de vorm die ze Servië hadden, waarin een mooie spelpatronen zag met flitsend combinatievoetbal. Ja. Ja, dan zie ik ze nog wel een 2-1 maken. En dan wordt het nog weer een spannende wedstrijd. Maar, ja, nou, laten we naar Krijn gaan, want er is inmiddels afgetrapt voor de tweede helft. Ja, we gaan het zien. Een snelle 2-1. En het wordt nog, in ieder geval voor de neutrale toeschouwer, wordt het nog leuk, Krijn. Zeker, dat zou wel spannend kunnen gaan worden. Maar voorlopig in de eerste minuut zie je al dat de Portugezen op jacht gaan naar een derde treffer. Want Zwitserland staat meteen onder druk. Eén wissel trouwens bij de Zwitsers. Enrai Tjemert is in de ploeg gekomen. Speler die bij Valencia speelt, een verdediger. Hij is in de ploeg gekomen voor Fabian Scher. Dus dat is de enige wissel. En dan komen de Portugezen weer met Portugal dat balbezit heeft met William Carvalho. Die bal is uitstekend, maar wordt opgepikt door de Zwitserse defensie. Dit is wel prima werk van die Tjemert, die meteen voor het eerst in actie moet komen. Als Bernardo Silva wordt weggestuurd. En dit was een prima actie om in de ploeg te komen aan het begin zo van het tweede bedrijf. 2-0 de stand dus. En Zwitserland mag een spelervatting voor een rekening gaan nemen. Er zijn even twee ballen in het veld. Nee, het is toch een inworp voor de Portugezen op de helft van Zwitserland. Nou, het is heel lang geleden dat een ploeg die op een 2-0 achterstand stond op een WK... nog uiteindelijk een wedstrijd wist te winnen. Dat was... België. Heel lang geleden dus is dat... ik kan even snel die statistieken niet meer vinden. Ja, dat was in... dat zoek ik straks nog wel even op. Maar in ieder geval, de Belgen hebben het één keer voor elkaar gekregen. En verder is het niet meer gebeurd. Terwijl Zwitserland nu weer in een verdedigende rol moet. Waarbij bij de tweede paal Bruno Fernandes opdook. Ja, even een communicatiefoutje. Een bal van Bernardo Silva die niet te hoog was. Manuel Akanji die de bal weg wist te koppen. Wel ten koste van een hoekschop voor de Portugezen. En dus wordt het weer dreigend. Zo na 2,5 minuten in de tweede helft is het Jan Sommer, de 33-jarige goalie. Die dus ziek was bij de laatste poolwedstrijd. Die de boel even goed moet neerzetten. Ook Pepe is weer van de partij. Wordt even door de regisseur extra goed in beeld gebracht. Want hij maakte de 2-0 in de eerste helft. Pepe staat ter hoogte van de penaltystip. De bal wordt dan zo dadelijk geschoten. Die is wat harder richting de eerste paal. En dan heeft Zwitserland geen probleem met het wegwerken van de bal. Nu lukt dat prima. Maar de omschakeling komt dan niet uit de verf. Want die bal wordt naar voren getrapt. Is het Thiago Dalot die de bal op weet te pikken. En dan Diego Costa, de doelman van Portugal. Die keurig de bal heeft. Nou, de toon is gezet in de tweede helft. De eerste 3 minuten hebben de Portugezen al een paar keer voor gevaar kunnen zorgen. Onder andere vanuit een hoekschop voor het Zwitserse doel van Jan Sommer. Het staat dus nog 2-0 voor de Portugezen. Ik kan me voorstellen, Gert-Jan, dat Fernando Santos, de bondscoach van de Portugezen, nog best eventjes een beetje zweet heeft gehad toen hij tegen Cristiano Ronaldo moest vertellen dat hij op de bank moest zitten. Maar als ze 2-0 voorstaan, is dan zijn gelijk bewezen? Nou, het gaat je als trainer nooit zozeer om je gelijk krijgen. Je neemt beslissingen in het belang van het team. En een individu is daar ondergeschikt aan. En ja, daar heeft Ronaldo wel moeite mee. Met zeg ook als het individu Cristiano Ronaldo is? Ja, ook daar. Zeker op het moment dat je een Ronaldo hebt die niet meer levert zoals hij vroeger altijd geleverd heeft. En zo keihard is de topsport en is de voetballerij. Dan word je ook heel snel aan de kant geschoven. We zien hem nu wel warm lopen. Ja, nou ja, de kans is ook wel aanwezig dat hij speelminuten gaat krijgen. Ik denk niet dat ze hem helemaal afgeschreven hebben. Hij was nota bene ook de aanvoerder. Hè? Dus ik ben wel benieuwd hoe de band zometeen, als hij erin komt, of waar hij naartoe gaat. Maar ben je als trainer met iemand met zo'n naam, voel je je dan zelf verplicht om uitleg te geven waarom je hem op de bank zet? Of laat je in de kantine gewoon, of in de kantine, in de kleedkamer gewoon, ja, in de kantine kan ook. Maar laat je in de kleedkamer gewoon zien, dit zijn de 11 waar we mee beginnen en uitleg eventueel na de wedstrijd, bijvoorbeeld? Nou ja, ik kan het alleen bij mezelf houden. Ik heb mezelf graag van duidelijkheid en eerlijkheid. Hè. Dus op het moment dat ik iets weet, dan is hij de eerste die te horen krijgt voordat iemand anders te horen krijgt. Individueel, ja. Individueel, ja. Toch wel, ja. Louis van Gaal die heeft het constant over het teamproces bij het Nederlands elftal. Oh, Krijn, zeg het maar. Daar is nummer 3, Gonçalo Ramos. Hij maakt zijn tweede in deze wedstrijd. En het lijkt zo gemakkelijk te gaan bij de Portugezen die geen kind hebben aan Zwitserland. Hij staat in de 16 meter, krijgt de bal. En dan is het een soort van intikkertje, Gonçalo Ramos. Nou, de Portugese vlaggen wapperen in het Lusail-stadion, waar vrijdag dus Nederland speelt tegen Argentinië. Het is niet eens helemaal vol, het stadion. Maar die 21-jarige Portugees doet dit zo mooi en eenvoudig, alsof hij het al jaren doet. Weer een klein feestje voor de Portugezen. Ja, het is Gonçalo Ramos, die staat in de 16 meter. Krijgt de bal dan voorgeschoten door Diogo Dalot. En dan gaat hij via de keeper, via Jan Sommer. Die dus niet zijn geweldigste wedstrijd keept. Dat is een understatement. Via het been van Jan Sommer alsnog in de goal. Gonçalo Ramos, hij scoort opnieuw, 21 jaar. Ja, wordt hij dan de grote ster van de Portugezen tot dusver voor het WK. Had hij nog maar één wedstrijd gespeeld. En dit was trouwens zijn eerste optreden in de basis. Opstelling na 2 invalbeurten. Zijn eerste basisplaats in het Portugese team bekroont hij met 2 treffers. En kijk eens even naar die glinsterende ogen van Gonçalo Ramos. Hij scoort, zet Portugal vlak na rust op een 3-0 voorsprong tegen Zwitserland. Nou, strepen door, wedstrijd is gespeeld. Want dit gaat Zwitserland natuurlijk nooit en ten nimmer meer goed maken. Ja, die verwachting is er niet. Was het een slimme goal, mooi goal? Dat is een mooie goal aan de Portugal-kant. Slecht verdedigd aan de Zwitserse kant. Die mandekker bij Ramos die staat achter hem. Dus hij is bij de eerste paal altijd geslacht. En daarin gaf ik ook al aan bij de eerste goal van de keeper ook al niet overtuigend. Hè. Het was wel een fantastisch schot van Ramos. Mm. Maar hij zakt helemaal door de knieën waar hij zich klein maakt. En hij gaat over hem heen in een hoek waar hij eigenlijk niet in mag komen. Nou ja, en nu heeft hij het ook. Werkt hij eigenlijk met zijn benen vooruit. Gaat hij tussen zijn benen door. Dus hij maakt zich niet breed. Ja, niet sterk gekiept. En het ziet er helemaal matig uit bij Zwitserland. En ze gaan eigenlijk voort en borduren voort op de weg die ze de eerste helft ingeslagen zijn. En dat is niet best. Nee, en dus kunnen we de kwartfinale bijna wel opschrijven. Portugal gaat spelen tegen Marokko. Want die wonnen vandaag na penalties van Spanje. In de strafschoppenserie was Hakim Ziyech een van de Marokkaanse spelers die raakschoot. En na de wedstrijd sprak hij met verslaggever Joep Schreuder. We zijn trots, blij en we hebben er hard voor gewerkt. Karim El Amari zat in de studio daarnet, die zegt, kan nog meer. Dit elftal, de tactiek die jullie hebben. Ja, geloven en weet je, de bal is rond en vandaag weer hem naar penalties. En het kan ook net zo goed anders zijn, want ze krijgen de laatste minuut in de verlenging nog een behoorlijke kans. Ja. Dus we zijn enorm blij vanavond. Penalties, je was vrij zeker? Ja. Wat wil je zeggen tegen de mensen in Tanger in Amsterdam? Want dit is echt geschiedenis voor Marokko. We zijn nog niet klaar. En, Weet je wat je zegt nu? Hè? Je zegt we zijn nog niet klaar. Maakt het wat uit, Portugal of Zwitserland? Maakt dus ook niks meer uit? Nee, we gaan altijd van onze eigen kwaliteit uit en spelen onze eigen spel. En, weet je. Ja! Hakim Ziyech! Ja! Het is veel wel goed, Hakim. Ja, de sfeer is... ik ga lekker genieten. Rustig aan, hè. Give me the chance to slow you down. You're writing our song too fast. Chance to come around, I will be yours at last. Promise you love, and I will give you mine. Everything melts the same time. Stories begin when I give you a smile. Love fading fast for a long, long while. Tell me we found the ones back in style. Make hearts never apart, feels like I'm all inside. Don't leave. Doelpunt bij Krijn. Het staat 4-0 voor Portugal. De Portugezen vallen aan. En het is, dacht ik, Bruno Fernandes. Ik moet hem nog even terugzien in de herhaling. Mooie flitsende aanval over de linkerkant. En uiteindelijk het schot in het doel. En dat betekent dus 4-0 voor de Portugezen. Oh, we blijven even, begrijp ik. Nee, toch niet. Zo is dat, met Until I Do. Krijne, ik vond het echt heel zielig klinken net. We blijven nog even hier. Oh nee, toch niet. Het klonk echt zo van, laat me alsjeblieft even geven. Maar nee, toch niet. Er zat een heel mooi zakkertje in die plaat inderdaad. Ja. Ik dacht dat het afgelopen was. Maar de goal komt op naam van Rafael Guerreiro. En het is echt een uitstekende aanval. Terwijl, oh zo, de Zwitsers doen wat terug. Een hoekschop en dan bij de tweede paal is het Manuel Akanji. Die goed opgesteld staat. En dan ja, wordt er gevlacht, wordt er gefloten. En 4-0, ja, die vierde goal trouwens was een fantastische goal van die Guerreiro. Echt een teamgoal, want als je die aanval nog eens een keer terugziet, het is een aanval om van te smullen. En dan doen de Zwitsers uiteindelijk toch wat terug. Het is Manuel Akanji die goed doorloopt na een hoekschop. En dan staat hij in zijn eentje bij de tweede paal ongedekt. En zo kan hij van heel dichtbij de 4-1 maken. 5 goals al na een klein uurtje voetballen bij Portugal tegen Zwitserland. Spanning is terug. Nog 3 dagen en dan wordt het ook voor Nederland weer spannend. Want dan spelen we de kwartfinales van de 2K tegen Argentinië. De spelers en bondscoach Louis van Gaal lijken ontspannend toe te leven naar die wedstrijd. Tenminste, dat deden ze in ieder geval gisteren op een rustdag. De spelers die stonden op een support en zaten op een boot. En Van Gaal die genoot van alle taferelen. Zo zei hij vandaag tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, dat vind ik heel mooi. De wijze waarop ze met elkaar omgaan. En dat ze ook gebruik maken van al die faciliteiten die wij ze hun geven. Het suppen bedoel je? Dat soort dingen? Ja, dat soort dingen. Dat vind ik geweldig. En dan die muziek. Dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek altijd hard zet. Want wat is dat dan voor muziek? Vind je dat, want je zei eerder... Nou, het is rampenstamp muziek. Hè? Dat is, maar wel leuk. Wel maar, allemaal leuk. Maar niet iets wat je thuis opzet? Ik zou deze muziek niet opzetten, maar ik vind het wel leuk om het een keer mee te maken. En dat die jongens daar hun eigen expressie bij geven. Ja, Jeroen Stekelenburg die maakt het in Qatar allemaal van dichtbij mee. Goedenavond, Jeroen. Ja, goedenavond. Hoe belangrijk was deze rustdag van gisteren? Nou ja, ze zitten best lang in het toernooi al. En ze hadden het. Ze wisten eigenlijk van het begin af aan al dat ze vroeg begonnen. Ze begonnen op de eerste dag van het toernooi, op de maandag. En ze wisten dat als ze verder zouden komen in het toernooi, dat er een periode zou komen. En dat is nu dat ze 2 dagen meer zouden hebben aan rust. En dat dit tot de mogelijkheden zou behoren. En dat is natuurlijk wel ontzettend fijn. Ze hebben 4 wedstrijden gespeeld. Best pittig gehad, best zwaar gehad. Het is warm hier. Dat vraagt ook wat van je. Dus ze waren er wel aan toe. Nou, denk ik ook dat zonder rustdag ze het ook wel gered hadden. Maar het is wel fijn en het is ook met name heel prettig geweest om even 2 dagen niet te veel aan voetbal te hoeven denken. Ze hadden natuurlijk de dag voor de rustdag de uitlooptraining. Die was ook heel kalm voor de basisspelers. En gisteren hebben ze het begin van de dag hun gang kunnen gaan. En 's middags hadden ze dus die groepsactiviteit op die boot. En je hoort het aan de toon van nu de bondscoach, maar ook van de spelers die erover spraken, dat het ook allemaal heel relaxed gaat bij het Nederlands elftal. Er is echt niks aan animositeit of aan relletjes. Het gaat gewoon allemaal crescendo. Ja, twee rustige dagen gehad dus. Dan begint vandaag de voorbereiding op die kwartfinale. Dan is de belangrijkste vraag, is iedereen fit? Ja, iedereen is fit. En dat zag er eigenlijk eerder deze week niet naar uit. Want Stefan de Vrij, als we hem zagen, zagen we hem steeds dingen apart doen. Mm-hmm. Maar die is vandaag in ieder geval deel van de training dat we konden zien ook weer helemaal aangesloten bij de groep. Dus ja, dat is toch wel knap gedaan van de medische staf van het Nederlands elftal, ook van de trainingsstaf, dat ze toch op zo'n manier iedereen hebben opgetraind dat ze nu in de belangrijke fase van het toernooi iedereen fit hebben. Alle 26. Memphis wordt steeds fitter. Matthijs de Ligt wordt steeds fitter. Martin de Roon, die met de naweeën van een blessure hier naartoe kwam. Daar horen we ook niks meer over dat ze moeite hebben om aan te sluiten. En nu is dus ook Stefan de Vrij er weer helemaal bij. Dus op dat vlak helemaal geen probleem voor Nels Elftal. En dan nog even over de kansen met betrekking tot dat duel met Argentinië. Ik kan me voorstellen dat niemand van Oranje zou zeggen, ja, we zijn kansloos. Of dat iemand zou zeggen, nou, we gaan ze 100% pakken. Maar wat voor indruk heb jij? Hoe schatten ze Argentinië in? Nee, nou kijk, het is ook. Ik denk echt dat het een 50-50 wedstrijd is. Want je hebt gelijk, niemand zal zeggen dat ze kansloos zijn. Niemand zal ook zeggen dat het een makkie wordt. En wat ze zeggen is één. Want natuurlijk ben je ook beleefd als het gaat over Senegal, als het gaat over zelfs over Qatar. Maar ik denk nu dat het ook echt wel een beetje zo is. Ik denk dat ze niet goed weten, niet goed in kunnen schatten of zij sterker zijn of dat Argentinië sterker is. Ongetwijfeld gaat de bondscoach weer met een heel goed plan komen hoe ze Argentinië moeten gaan aanpakken. Nou ja, waar het dan vooral om draait, dat weet iedereen wel, hè? Dat is natuurlijk vooral hoe je die nummer 10 van Argentinië tegen moet houden. En als dat je lukt, dan ben je natuurlijk een heel end op weg. Alleen, ik heb echt het idee dat... Kijk, als je naar de FIFA-ranking kijkt, dan is Argentinië favoriet. Maar ik heb het idee dat dit gewoon echt wel een wedstrijd is die allebei de kanten op kan. En dat iedereen in het Nederlandse kamp er ook wel een beetje op die manier tegenaan kijkt. Ja, Gert-Jan Verbeek, analist. Hoe schat jij de kansen van het Nederlands elftal in? Ik zeg niet dat wij de favoriete rol hebben, maar als team zijn wij verder dan Argentinië. Alleen Argentinië heeft Messi en dat is wel een fenomeen. Ja. En dat is wel heel lastig te bespelen. Dus dat is inderdaad de grootste... Ligt de sleutel ook bij het uitschakelen van Messi? Ja, als je die inderdaad uit de gevarenzone weet te houden, dat is rondom de 16, dan heb je de angel eruit bij de 18. Ja. Jeroen, hoe wil Van Gaal dat gaan doen? Ja, dat wil hij niet zeggen. Dat wilde hij natuurlijk voor de vorige wedstrijd ook niet zeggen. Wilde hij ook zijn tactiek niet prijsgeven. Ik vroeg hem vandaag, moet je dat nou doen door hem als team te verdedigen? Of moet je één iemand op hem zetten? Mm-hmm. Dat is een beetje bekende vraag naar de bekende weg natuurlijk. Want je kunt Messi natuurlijk niet door één speler laten afdekken. Daar is hij te goed, te handig, te vlug voor. Dus je zult echt als team ervoor moeten zorgen dat hij niet te vaak aan de bal komt. Als hij wel aan de bal komt, dat je dat ook als team verdedigt. Dus ze zullen daar echt wel een plan voor maken. En ze zullen er dan ook voor moeten zorgen dat ze de rest van Argentinië niet uit het oog verliezen. Wat wel interessant was, op een gegeven moment ging het erover, is Messi nou alleen maar een gevaar of is het ook een mogelijkheid voor Nederland? Hè? Want Messi aan de bal is natuurlijk is misschien wel de beste speler van de wereld, maar als ze de bal niet hebben, Argentinië, dan spelen ze natuurlijk eigenlijk met 10 man. Dus dat gaf Van Gaal vandaag ook wel aan. Dat ook wel iets is waar ze op letten, wat misschien mogelijkheden biedt voor het Nederland. Ja. Gert-Jan, Hedwiges Maduro, die zei gisteren, die zat hier en die zei, je moet gewoon zorgen dat de aanvoerlijnen, je hoeft Messi niet uit te schakelen. Als je de aanvoerlijnen maar uitschakelt en zorgt dat hij niet aan de bal komt, dat zou een tactiek kunnen zijn. Ben je het daarmee eens? Nee, want hij haalt soms de bal ook helemaal op bij zijn verdedigers en passeert die 3 man op het middenveld. Creëert toch een overtal in aanvallend opzicht. Hè. Dus dat is wel zo als hij voorin voetbalt. Dus rondom de 16 kun je aanvoer aanspelen en eruit halen. Maar hij gaat soms inderdaad, als hij 2 de bal krijgt, dan wandelt hij naar de middencirkel in en vraagt hij daar de bal. En dan is het wel een probleem. Hè, want dan moet je inderdaad met een man tegen gaan spelen die op hem speelt. Die de hele tijd achter Lionel Messi aanloopt. Ja, en dat gaat vooral volgens mij niet doen. Want dan ga je veel te ver weg bij je filosofie over voetbal. Ja. Ja, als we stiekem al even verder kijken naar de kwartfinales, dan zien we dat de kans groot is dat we hier naar Brazilië gaan treffen. Van Gaal lijkt niet onder de indruk. Ja, counterploegje. Counterploegje. Counterploegje. Alleen, ik heb in de Nederlandse media gelezen dat het sprankelend was. Nou, gewoon een counterploegje. Ja, ja Jeroen. Ik zag gisteren zelf wel een andere wedstrijd van die Brazilianen. Maar wat zegt deze reactie? Nou, dat zegt dat Van Gaal zich behoorlijk heeft gestoord aan hoe de wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten is behandeld, hè, in Nederland. Want toen werd er natuurlijk gezegd van Nederland verloochent de Hollandse school en ze voetballen niet en het is reactief voetbal. Ze zakken in enzovoort enzovoort. En hij zei dat hij het voetbal van Brazilië gisteren wel enigszins vond lijken op het voetbal van Nederland. Of je het nou mee eens bent of niet. Kijk, Brazilië heeft natuurlijk veel meer individuele kwaliteiten. Maar dat is waarom die toch wel met een knipoog en enigszins gekscherend Brazilië benoemd als counterploegje. Ja. Zit misschien best wel een beetje waarheid in. Kijk, Korea was natuurlijk vooral een voetballer gisteren. En Brazilië pakte de momenten dat ze eruit konden komen met beide handen aan en waren op die momenten levensgevaarlijk. Ja. Maar zo moet je die opmerking van Van Gaal wel horen, dat het ook een beetje dat hij teruggreep op de wedstrijd van Nederland. Hij vond het gewoon niet terecht dat Nederland zo scherp beoordeeld is op die wedstrijd, terwijl ze hem toch vrij overtuigend gewonnen hebben met 3-1. En Brazilië is nog ver weg. Eerst Argentinië, maar aanstaande vrijdag natuurlijk om 8 uur. Dankjewel. Jeroen Stekelenburg vanuit Qatar. Gert-Jan is ook gewoon een beetje een gemeenschappelijke vijand weer creëren, hè? De media. Ja, die zit er wel een beetje achter, want Nederland heeft natuurlijk ook gecounterd. Ja. Ik bedoel, die hebben opgewacht, provocerende pressingen gespeeld rond de middellijn. Ja. En van daaruit in de omschakeling toegeslagen. En we weer een goal volgens mij, Krijn? Krijgen we woorden of even naar jou moeten? Ja, het is Gonçalo Ramos. Hij maakt zijn grootste derde in deze wedstrijd. Ongekend. Die Portugezen slalom er gemakkelijk omheen. De paasjes zijn uitstekend. Gonçalo Ramos is attent. En weer is er een Portugees feestje. De 16 meter van de tegenstander. Dat zal Jan Sommer daar van balen, zeg. En zo staan de Zwitsers nog voor het doel van de Portugezen. En zo zijn die Portugezen aan de andere kant van het veld met die zeer attente Gonçalo Ramos. Die weer juicht en die zijn geluk niet op kan. Want hij scoort opnieuw zijn derde goal. 2 invalbeurten. En nu voor het eerst mag hij in de basis starten. En dan scoort hij opnieuw dus. Terwijl die bal van achteruit komt van de goalie Diogo Costa. Wordt hij gekopt door Bruno Fernandes. Wordt hij aangenomen. En dan gaat hij alvast lopen. Die jonge Portugees, Gonçalo Ramos, want dan krijgt hij de bal ook nog eens. En dan komt Jan Sommer eruit. En dan is het simpel afgemaakt. Sommer die dus geen mooie avond heeft. Want de Portugezen komen op een 5-1 voorsprong. Stiften dan ook nog eens heel mooi over de uitkomende Jan Sommer heen. Hij doet het uitstekend. Gonçalo Ramos is de grote held van deze 8e finale van het wereldkampioenschap. Want hij scoort, zet Portugal zijn derde goal op een 5-1 voorsprong tegen Zwitserland. Van wie we toch veel meer hadden verwacht in de aanloop naar deze wedstrijd. Ja, counterploegje, Portugal. Nee, maar dat Brazilië counterploegje wat Van Gaal zegt, moeten we dat nou echt serieus nemen? Nee, of is dat gewoon cynisch bedoeld? Dat is cynisch bedoeld. Brazilië hebben absoluut niet gecounterd. Die hebben echt Korea compleet van de mat geveegd. Maar dat was ook weer een ploeg die al vroeg op een 1-0 achterstand komt. En dan het speelplan verlaat en naar voren gaat om die 1-1 te maken en nog voor rust. Ja, en dan inderdaad hebben zij inderdaad de techniek en de klasse om daar in die ruimtes die dan ontstaat de juiste beslissingen te nemen en superieur te zijn aan Korea. Je kunt gewoon hopen, als je zoveel minder bent, dat je gewoon goed geprobeerd blijft voetballen. 1-0 is het nog steeds een wedstrijd. Maar als dan al vrij snel de 2-0 valt, dan moet je blij zijn dat Brazilië in de tweede helft niet zoveel meer gedaan heeft. Ja. My head, a sock hopping. City met Fireflies. NPO Radio 1. Exact 1 minuut over 9:30. Freddy van Tijn en het NOS Journaal. De ME heeft in een aantal steden ingegrepen. Honderden Marokkaanse fans vierden de overwinning van hun land op Spanje in Qatar. De feeststemming sloeg om toen politiemensen en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk of het openbaar vervoer. Onder meer in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Amersfoort sloeg de sfeer na een tijdje om. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid vraagt aan ziekenhuizen om geplande operaties uit te stellen en alleen nog spoedeisende hulp te verlenen. Zo hoopt de Oekraïense regering de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Die kampt met stroomuitval door Russische raketaanvallen op de elektriciteitsvoorziening. Met het oog op de oorlog in Oekraïne wil de Europese Raad graag dat Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië op termijn lid worden van de EU. De EU wil onderhandelingen daarover met de Westelijke Balkan versnellen. En de Tweede Kamer wil dat er bij de publieke omroep nu echt een einde komt aan salarissen hoger dan dat van een minister, zoals al is bepaald in 2017. Er moet met name een einde komen aan de constructie met een zogenoemde buitenproducent die de hogere beloning voor bijvoorbeeld een presentator dan formeel betaalt. Langs de lijn en omsteken. Nee, Freddy, het gaat niet over mij. Ontzettend jammer voor je. Ja, zeker. Misschien over Krijn. Ja, nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Wissels zie je Krijn. Die zijn wel opvallend, toch? Want Ronaldo die begon op de bank, maar ja. Nu moet er nog een kwartier gespeeld worden. Mag hij er al in? Ja, hij mag erin. 73ste minuut, 74ste. Hij mag erin gaan komen. Ik moet ook wel zeggen, het publiek schreeuwde wel om Ronaldo. Daar was de bondscoach van de Portugezen, Fernando Santos, niet ongevoelig voor. Maar hij komt er dus in, Cristiano Ronaldo. En het is de man, Gonçalo Ramos, die 3 keer heeft gescoord in deze wedstrijd. Hij gaat eraf samen met Otavio en João Felix. En Ronaldo betreedt het veld met Vitinha en Ricardo Horta. Dat zijn de 3 wijzigingen die inmiddels binnen de lijnen zijn gekomen. Er waren er al 2 geweest. Wisselt aan de kant bij Zwitserland. Mohamed Sow voor Haris Seferovic die in het binnen de ploeg is gekomen. En daarvoor was het ook Denis Zakaria die in het team kwam voor Freuler. Maar nu dus Cristiano Ronaldo. En eens kijken of de Portugezen nog een 6e bij kunnen gaan prikken. Zo even wel een mogelijkheid, zeg. Met Rafael Guerreiro die de bal afleverde in de 16 meter bij Bruno Fernandes. En die baalde, zeg, dat hij net zijn voet niet tegen de bal aan kon zetten. En de 6e maken voor Portugal. Dat zegt iets over de gretigheid van de ploeg. De gretigheid van de Portugezen. Ja, en de Zwitsers die blijven wel voetballen. Dat moet je ze wel nageven. 4-1 viel daarna weer een dreun. De 5-1 na die goal dus van Zwitserland vanuit een hoekschop. En de bal die bij de tweede paal door Akanji werd ingekopt. En nu komen ze weer, de Portugezen. Cristiano Ronaldo met zijn eerste balcontact met Bernardo Silva. Die kan hem dat niet teruggeven. Ja, dat is jammer dat deze aanval mislukt voor Portugal. Want dit had een heel mooi 1-2'tje kunnen opleveren tussen Bernardo Silva en Cristiano Ronaldo. Nu komt er wel een vrije trap. Die vrije trap wordt zeker op zo'n 25 meter van het doel genomen. Maar reken maar dat Cristiano Ronaldo zich daarmee gaat bemoeien of toch niet. Nou, Bruno Fernando, ja, hij staat inmiddels met de voet op de bal. Cristiano Ronaldo gaat die vrije schop voor zijn rekening nemen. En het is aan Jan Sommer om hem zo dadelijk te stoppen als hij tussen de palen belandt. Ja, als we gaan kijken naar de statistieken, natuurlijk is het Gonçalo Ramos de jongste speler sinds 1962. Toen was het een Hongaar, Florian Albert, die 3 doelpunten maakte in 1 wedstrijd op het wereldkampioenschap. Nu dus Gonçalo Ramos. Hij scoorde er 3. Dat deed Cristiano Ronaldo in 2018 tegen Spanje. Toen maakte hij er hoogst persoonlijk 3 in de wedstrijd. Die eindigde in 3-3. Nu staat Cristiano Ronaldo klaar voor de vrije trappen. Die moet recht door het midden. Door de muur. Belandt in de muur. Pepe probeert hem dan nog op te pikken. Maar haalt hem weg. En zo houden de Portugezen wel balbezit. Dat gebeurt via Rafael Guerreiro. En is het wijze begonnen. Cristiano Ronaldo die aanwijzingen geeft. Het is Bruno Fernandes die de bal wil hebben. En aan de rechterkant staat Diogo Dalot helemaal vrij. Maar die wordt voorlopig nog even overgeslagen. Want de bal blijft aan de linkerkant. Gretig zijn ze, de Portugezen. Willen graag er nog een 6e bij prikken. Ja, wie dat moet gaan doen, is dan misschien wel Cristiano Ronaldo. Daar gaat de bal naar Pepe. Pepe heeft de bal tussen 3 Zwitsers. Maar die dan gemakkelijk van de bal wordt gezet. Even ten nonchalant deze actie van Pepe. Maar dat herstelt hij uiteindelijk uitstekend. Doet dat zelf, doet dat goed. Bruno Fernandes heeft hem nu. Kijkt goed om zich heen. En zo heeft Portugal weer balbezit. En kan het weer gaan werken aan het opbouwen met Bruno Fernandes. Kan die bal terug? Die bal kan niet terug. Het is Bruno Fernandes die zelf de actie moet maken met Okafor. En dan is het nu Diogo Costa die in balbezit wordt gebracht. Ja, die bal was wel een beetje tricky, was een beetje aan de zachte kant. Maar de doelman van Portugal let uitstekend op. Het blijft 5-1. Nog een klein kwartiertje te gaan in het Lusail Iconic Stadium, zoals dit stadion voluit heet. Je kan wel zien, Ronaldo, Gertje van Beek, dat hij van de bank afkomt, hè? Hij zegt, hij zat in de teugels en hij is losgelaten, zo lijkt het wel. Ja, maar hij weet hoe de kamers op hem gericht zijn. Hè? En ik vind het wel een mooi gebaar trouwens, dat hij de aanvoerdersband omkrijgt. Hè? Dat had ik al voorspeld. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. En ja, hij is de aanvoerder van het team. Ook als hij wissel is en hij komt erin, krijgt hij de band. Kan ook een beetje een goedmakertje zijn voor het feit dat hij op de bank begon. Nee, maar je ziet het in dit soort landen wel vaker. Hè? In Nederlanders gaan er wat anders mee om. Hè? Als je de band hebt, dan hou je hem om. Ook al komt de voormalige aanvoerder erin. Hè, maar dit is wel een geste van de ploeg van... nou, jij bent onze aanvoerder als je speelt. Maar toch, wat koop je ervoor? Want ze vervangen Ramos, die legt er 3 in vandaag. Ja, dus de kans is vrij groot dat hij ook de volgende wedstrijd niet speelt. Maar ja, op een gegeven moment is je tijd van... het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Hè, en bij hem is langzamerhand een tijd van gaan. Ja. Met zijn transfer naar de zandbak... Ja, want hij gaat naar Saudi-Arabië waarschijnlijk. Ja, je zou denken, hij hoeft niet meer te doen voor de centen. Wat zei je? Maar die wel meer gaat verdienen dan die NPO-prestatoren. Ja, zeker. Maar goed, die energieprijs, hè. Ik bedoel, je moet wat, natuurlijk. Ja. Hij ook. Ja, je kunt beter in de zandbak wonen op dit moment dan in Nederland. Dat klopt. Ja. Maar goed, het zijn natuurlijk bedragen, die gaan helemaal nergens meer over. Nee, dat is inderdaad gewoon... Maar ja, wat denk je wat daar per maand binnenkomt, hè, bij zo'n shake? 200 miljoen praten we over, hè, per maand. Ja. 200 miljoen per maand? Of per jaar, dat denk ik. Per jaar zal het zijn. Per maand zou wel heel vreemd zijn. Als het zoveel geld is, maakt het niet zoveel meer uit. Nee, ik wou zeggen. Zullen we even naar Dumfries gaan? Denzel Dumfries? Laten we dat doen, want vrijdag dan speelt Nederland op het WK natuurlijk tegen Argentinië. Maar Denzel Dumfries die keek nog even terug vandaag op de vorige wedstrijd. De wingback, dat is een positieblonk tegen de Verenigde Staten uit. Met 1 doelpunt en 2 assists. En verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg of dit de mooiste wedstrijd uit zijn loopbaan was. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Zo beleefde ik het niet. Echt niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Heel apart, hè? Ja. Achteraf dacht ik, ja, ik scoor 2 assists. Maar ik beleefde het niet zo na de wedstrijd. 8e finale van het WK? Ja, maar misschien komt het ook omdat we een doel hebben. Het doel is groter dan de 8e finale. Dus, voor mij voelt het niet af. En daardoor denk ik dat het niet de mooiste avond was. De mooiste avond moet nog komen. Ja, want wat is dan dat doel? Is dat nog steeds gewoon die beker? Zeker, natuurlijk. Ja. Heb je al een keer gedroomd van Messi? Of een nachtmerrie gehad? Nee, eigenlijk niet. Nee, de wedstrijd is Nederland-Argentinië. En je bent natuurlijk bezig met Nederland-Argentinië. Dat is de wedstrijd. Nee, tuurlijk. Maar bij Argentinië doet nummer 10 mee. Ja. En die heet Messi. Ja. En die ga je ook wel een keer tegenkomen, toch? Ja, daar ben ik al eerder tegengekomen. En natuurlijk fantastische speler. Dat is duidelijk. Maar ik denk dat de wedstrijd wordt gewonnen door Nederland-Argentinië. En niet door... één speler natuurlijk met fantastische kwaliteiten, maar ja, je hebt natuurlijk 11 Argentijnen en het is team tegen team. Ja, je maakt het nu heel klein en je pelt het af en dat moet je natuurlijk ook doen, maar wordt niet alleen in Argentinië op een voetstuk geplaatst. Dan realiseer je dat als jullie winnen, en ik hoop dat jullie dat doen hoor, maar dat je dan niet alleen een land in rouw dompelt, maar ook ongeveer dit de wereld dit toernooi in rouw dompelt? Nou, ik denk dat in Nederland 16 miljoen mensen zijn die dan niet in rouw dompelt, toch? Dat is de uitzondering. Zeg je? Dat is de uitzondering. Dat is de uitzondering, daarvoor voetballen we, toch? Zeker, zeker. Nee, ja. Maar Nederland wordt er heel blij van. Ja, dat is wat ik bedoel, toch? Dit Messi is op zijn laatste missie, dit toernooi. Ja, maar wij hebben ook een missie en wij willen de harten van Nederland vervullen. En dat is het enige waarvoor wij hier zijn, natuurlijk ook voor ons. Maar ja, ik ben niet bezig met een tegenstander die dan in rouw dompelt. Wij hebben een doel, wij zijn met een doel hierheen gekomen. En er zijn zoveel mensen die achter ons staan en zoveel mensen waar wij van de harten willen vervullen. Dat is ons doel. Denzel Dumfries was dat. Goed, gaan we weer even terug naar toch wel verrassende prestatie van Marokko. Spanje verslagen naar penalties. Aan de lijn de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Goedenavond, meneer Marcouch. Ja, goedenavond. U heeft gekeken, mag ik toch aannemen, hè? Nou, een beetje, want ik heb gewoon moeten werken. Nee, plan toch eens even wat beter. Dat kan toch niet? Ja, het is heel slecht. Ja, maar wel op de hoogte gehouden van de stand van zaken, neem ik aan. Ja, absoluut. Het was heel spannend. En Spanje is natuurlijk wel een krachtige tegenstander. Toch uiteindelijk blijdschap met die overwinning. Ja. Dus je merkt dat ook in onze stad. Dus dat mensen dat toch heel erg volgen. En blij zijn. En het mooie is dat we weer ook verder kunnen kijken en uitkijken naar vrijdag. Dat snap ik. Maar toch even die penalty-serie. Bent u dan al met de openbare orde bezig? Of zit u dan toch voor de televisie naar die penalty-serie te kijken? Dat toch wel, hoop ik. Nee, ja, het is spijtig, maar je bent ook een beetje met die openbare orde bezig. Alhoewel in Arnhem, het is echt alle wedstrijden, dus die toestanden in andere steden hebben wij hier niet gehad. Je bent toch altijd toch alert en waakzaam om te voorkomen dat er iets van kopiegedrag ontstaat. Maar het is hier heel plezierig. Jongeren hebben hier ook met jonge werkers in de wijk samengekeken. Het wordt wel gevierd. Er wordt geklaksoneerd. Af en toe horen we een knal vuurwerk. Maar daar blijft het bij. Ja, nou goed zo. Ik las een tweet van u. Ik lees hem even voor. De historische avond, het grote Spanje verslagen. Bloedstollend spannend tot het einde. Koelbloedig de penalties ingeschoten. We ruiken de finale. Vier het samen. Gefeliciteerd Marokko. Dat heeft u dus allemaal van anderen van horen zeggen. Begrijp ik, want u heeft er zelf niks van gezien. Ik heb wel iets van gezien. Alleen ik heb niet de luxe gehad om gewoon de bank... Om alles te kunnen zien. Ja, precies. Ja, maar u zei van ja, hier alles prima. En dat is mooi. Maar in Amsterdam en Den Haag is het heel anders. Is het een idee om gewoon eens met elkaar bij elkaar te gaan zitten... waarom het in... we moeten even naar de Krijn, hoor ik. Oh, ja, hij is buitenspel. Hij wordt afgevlacht. De kogel van Cristiano Ronaldo. Gaan we niet naar jou, Krijn. Ga ik je teleurstellen. Doe. Dag, ja. Krijn. Meneer Marcouch, moet er dan niet even een rondetafelconferentie komen... tussen Amsterdam, Den Haag en Arnhem... om te bepalen waarom het bij jullie wel goed gaat en daar niet? Nou, ik zou wel willen hebben dat we met z'n allen gewoon op het netvlies houden... dat het over het algemeen overal goed gaat... Ja, dat een aantal kwelgeesten eigenlijk de vieringen misbruiken om de openbare orde te verstoren. En ik heb echt de overtuiging dat mijn collega's en de politie en al die goedwillenden, want dat is de meerderheid, hun best doen om ook die kwelgeesten geen kans te geven. Ja, maar bij jullie zeg ik nu, in Arnhem gaat het goed. Waarom gaat het bij u dan goed? Nou, niet zozeer omdat wij nou... Omdat Arnhemmers dat op deze manier doen. En wij misschien wel het geluk hebben dat we die kwelgeesten niet hebben. Dus wij zetten heel erg aan de voorkant in. We kennen onze jongeren en we weten dat buitenland binnenland is. Dus dat de impact er is. En we anticiperen daar zoveel als dat we kunnen. Ja. En ik hoop dat dit resultaat oplevert. Maar er zit natuurlijk ook gewoon... In de gebieden waar het bijvoorbeeld in andere steden misgaat... dat zijn vaak ook wijken waar het ook buiten het voetbal om die kwelgeest, de openbare orde verstoren of criminaliteit plegen. Ja. Dus in die zin is het niet heel erg... ze maken misbruik van de situatie, maar niet per se gerelateerd aan het voetbal. Ja, maar de kwartfinale die moet nog komen, staat zaterdag gepland. Wat moet er gebeuren om deze repeterende platen te voorkomen? Nou, volgens mij moeten we vooral de focus hebben op dat mooie spel en op wat voetbal doet, namelijk mensen bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat die kwelgeesten geen kans krijgen. Mm-hmm. En dat betekent er zoveel mogelijk op tijd bij zijn en die gasten gewoon bij hun kraag grijpen en die voetbalwedstrijd niet mogelijk maken om die voetbalwedstrijd te zien. Hè? Dus dat doen we bij andere voetbalhooligans ook. In zoverre je er natuurlijk achter kunt komen wie het zijn. Ja, zaterdag om 4:00 dus Marokko, nou we mogen wel zeggen tegen Portugal, want dat lijkt het te gaan worden. Bent u dan al vrij? Zaterdag, dat hoop ik wel. Maar ja, in dit soort functies weet je het nooit, maar ik hoop het wel. En dan kunt u dan kijken naar die kwartfinale. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen, burgemeester Marcouch van Arnhem. Krijn, je mag. Ja, twee kansen voor Cristiano Ronaldo. De eerste was buitenspel. De tweede wordt er goed verdedigd bij Zwitserland door Enrij Tjeumert, die in de ploeg is gekomen in de tweede helft. En dus geen doelpunt nog voor CR7. Zoals hij wordt afgekort, maar wel weer dreiging van Cristiano Ronaldo. Trouwens, bij die tweede keer dat hij een kans kreeg toen hij werd afgevlacht vanwege buitenspel. Ja, was het al de tweede keer dat Zwitserland zomaar de bal inleverde. Waarbij William Carvalho daar goed kon optreden en die bal richting Cristiano Ronaldo kon spelen. Terwijl nu Bruno Fernandes wordt gewisseld. Hij gaat er vanaf. En Rafael Leao komt in de ploeg voor de Portugezen in de slotfase van de wedstrijd. Of althans, richting de slotfase van de wedstrijd. Want we zitten in de 87ste minuut. Ik heb zo het gevoel dat er nog wel een goaltje bij gaat komen in de slotfase van dit duel. 5-1 voor de Portugezen. Teskey Brothers, and this will be our year. Slotminuut van de reguliere speeltijd die loopt in de laatste 8e finale. Krijn, wedstrijd is in de tas voor de Portugezen. Maar kan Cristiano Ronaldo nog een doelpunt maken, denk je? Ja, ik heb het idee dat ze het ook wel gunnen op een of andere manier. Die spelers van de Portugal, wat ze willen in balbezit brengen. Maar voorlopig is het nu wel weer Zwitserland dat de bal heeft. Zwitsers die zo even gewisseld hebben. Ardon Yashari is in de ploeg gekomen. Jonge voetballer, is pas 20. Is de aanvoerder van Loetsherren. Op jonge leeftijd dus al voor de ploeg, in de ploeg gekomen voor Briel en Bolo. Ja, en Zwitserland blijft het wel dapper proberen. Maar goed, het leidt veel te vaak balverlies. Jan Sommer heeft zijn dag niet. En nu is het die Portugese ploeg die dus al 5 keer heeft weten te scoren. Gaat er nog een 6e aankomen? Dat is de grote vraag. Terwijl ik het bordje van de extra tijd nog niet heb gezien. Ja, daar komt hij aan. 4 minuten, dat valt mee. Wedstrijd natuurlijk al lang en breed gespeeld. Er zal ongetwijfeld de Mexicaanse scheidsrechter met zijn collega's rekening mee hebben gehouden. Dat er hier niks meer te halen valt voor Zwitserland. En eens kijken of er in die extra tijd nog wat kan gaan gebeuren. Portugal heeft de bal, wordt gewezen naar achter door Diogo Dalot. Van speler Mara Pepe, die dus bijna 40 is. En ook weer zijn doelpuntje vandaag heeft meegepikt. Dalot terug naar Pepe. Die wijst naar zijn medespelers. Van komt die bal maar ophalen. Vitinha, die 22 is, die in de ploeg is gekomen. Daar is Cristiano Ronaldo ter hoogte van de middenlijn die de bal heeft. En die gaat dan positie kiezen. En dan zie je dat Ricardo Rodriguez, ervaren voetballer, die tegenwoordig bij Torino speelt. Die dan even met hem mee probeert te lopen. Dan is daar Fastnacht. Nee, het is Portugal dan met Vinícius. En dan Cristiano Ronaldo terug van de penaltystip. Zo! En dan verdwijnt die bal gewoon in de goal. En het is Leao die bal heeft. En die denkt van, nou weet je wat, ik ga hem niet naar Cristiano Ronaldo spelen. Maar ik schiet hem gewoon in het doel. En zo is dit toch weer een prima wissel van Fernando Santos. En dat doet hij ook nog eens heel fraai. Wat speelt Portugal goed? Wat is die ploeg gretig? Wat willen ze graag? En wat doen ze het goed in deze wedstrijd tegen Zwitserland? 6-1. Is de stand met nog een minuut of 2,5 te gaan in de extra tijd. Weer een prima goal, weer een mooie goal. Vond trouwens de 4-0 de mooiste teamgoal. Maar dit is een individuele goal die fantastisch is. Van grote kwaliteit dus. Rafael Leao, hij staat nog niet eens zo heel lang binnen de lijnen. Hij maakt de 6-1 voor Portugal tegen die arme Zwitsers. Vond je ervan, Gert-Jan? Wat ik ervan vind? Ja, van die goal? Ja, dit is een mooie goal. Ja, hè? Maar ja, Zwitserland is echt helemaal. De tweede helft is al veel slechter dan de eerste helft. Het is echt verschrikkelijk hoe ze van die Zwitsers bedoel je? Ja. Het is niet om aan te gluren. Dus, dan denk je van, hoe zijn die in godsnaam in de achtste finale gekomen? Ja. Maar afijn, ik heb ze tegen Servië gezien. En toen denk ik van, nou, dat wordt een leuke wedstrijd. Maar helaas. Heb jij ooit. Nee, laat ik het anders vragen. Wat is de grootste sterspeler die jij ooit in je kleedkamer hebt gehad? Nou ja, vaak zijn het mensen die nog sterk spelen moeten worden. Klaas-Jan Huntelaar, Ruud van Nistelrooy. Ja, dat zijn jongens die een geweldige carrière hebben gehad. En waar ik zelf, die heeft eigenlijk na mij geen geweldige carrière meer gehad. Maar dat was een fenomeen, dat was Alfonso Alves. Mm-hmm. Dat was natuurlijk ook een spits die... Die toen 7-8? Ja, 7. Ja. En 34 in één seizoen. Ja. Ja. Maar hoe ga je daar dan anders mee om dan anderen? Met Alfonso Alves? Nou ja, met een in algemene zin met een sterspeler, moet je die anders behandelen? Dat ligt eraan. Wat voor karakter een jongen heeft. Klaas-Jan is een nuchter jongen, daar hoef je niet anders mee om te gaan. Nee. Die denkt gewoon zelf na, is kritisch en daar heb je discussies mee. Ruud eigenlijk precies zo, die was heel ambitieus. Alfonso was wel een jongen die een hele aparte benadering vroeg. Hè? Omdat het ook een jongen was die bij balverlies had je er niks aan. Hè? Dus dan zei je oké, hij bindt in ieder geval een centrale verdediger. Dus moet je die tien anderen in dienst van hem laten voetballen om succes te hebben. En dat is ons anderhalf seizoen is ons dat gelukt. Ja. En zolang hij terugbetaalt met goals, is dat geen probleem. Ja. Slotseconde in Lucille, Krijn. Ja, het is een hoekschop voor de Portugezen. 6-1 is de stand. En dan draait die bal richting de penaltystip. Daar stond Cristiano Ronaldo. Maar die schiet langs de bal. Het is Ruben Dias die hem ook niet wist te raken. De Zwitsers kunnen er nog één keer proberen uit te komen. Maar dan vindt de Mexicaan dat er een overtreding is gemaakt. Wordt de bal een paar meter teruggelegd. En mag Zwitserland zo dadelijk het spel gaan hervatten. Lang kan het allemaal niet meer duren. Want de laatste seconden tikken inmiddels weg van de officiële speeltijd. In het Lusail Iconic Stadium. Ja, dan is het afgelopen. Wint Portugal. Met 6-1 van Zwitserland. Een geweldige prestatie voor een hele jonge voetballer. Gonçalo Ramos, die voor het eerst in de basis stond bij zijn nationale ploeg. Hij scoorde in de 17e minuut. Hij scoorde in de 51ste minuut en ook in de 67ste minuut. Als vervanger van de grote Cristiano Ronaldo, die nog een kwartiertje mee mocht doen, maar niet scoorde dus. Portugal staat in de kwartfinale van het wereldkampioenschap en speelt aankomende zaterdagmiddag om 4 uur tegen Marokko. Ja, en dan dit stadion, daar zal vrijdag ja, zal het grotendeels gevuld zijn met Argentijnen. Want hier wordt de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië gespeeld. Maar wat een feestvreugde bij de Portugezen. Het werd ze niet heel erg moeilijk gemaakt door Zwitserland vandaag. 6-1 is de eindstand. 3 goals dus, onthoud die naam, van Gonçalo Ramos. Ja, de vervanger van Cristiano Ronaldo. Dankjewel, Krijn. Gert-Jan, we hadden het over die sterren. Je had de Alfonso Alves, Klaas-Jan Huntelaar. Heb je zo'n ster ook wel eens echt teleur moeten stellen, zoals Cristiano Ronaldo vandaag teleurgesteld werd? Jawel, ik heb Alfonso ook wel eens buiten de basis gehouden. Dat was toen een heel gedoe om na één seizoen weer terug te komen bij Heerenveen. Want hij wou verkocht worden. Er was veel belangstelling voor hem. Heerenveen vroeg te veel geld. Dus hij was niet van plan om terug te komen uit Brazilië. Waar hij op vakantie was? Ja, waar ze even stond uit de familie. En dat was ook geoorloofd, alleen niet zo lang. Hij heeft daar een 8 weken vakantie van gemaakt. Ik kwam pas eind augustus terug, omdat er geen transfer was. Hij had volgens niet meer willen voetballen. De competitie was al begonnen. Ja. En dan moet je hem weer gaan inpassen. Nou ja, daar hebben we natuurlijk eerst wel een paar trainingen gedaan hebben. En dat was nog niet zo eenvoudig om, want als jij 8 weken lang niks doet, en dat had hij ook inderdaad gedaan, 8 weken lang niks, dan valt het niet mee. En het is ook toen het ten koste gegaan van uitschakeling in Europa League. We wonnen thuis met 5-3 van, even kijken, wie was dat ook alweer? Zweedse ploeg. En uit verloren met 5-1. Mm-hmm. Helsingborg. Mm. En wat voor gesprek had je toen met hem? Snapte hij het, dat hij aan de kant zat? Ja, ik heb daar wel een gesprekje over gevoerd. En we kwamen vrijdags thuis en zondag speelden we tegen Heracles. Ja, stel ik hem op of stel ik hem niet op? Ja. Nou, ik heb hem opgesteld en scoort 7 keer. Ja. Dat was die wedstrijd? Ja. Ja. Dus je moet soms ook een beetje geluk hebben als schrijven. Bizar verhaal. Marokko heeft zware benen, ongetwijfeld. Ze hebben dan natuurlijk gewonnen, maar ze hebben een hele verlenging, een penalty-serie achter de rug. Portugal, nou, ik wil niet zeggen 2 vingers in de neus, maar daar leek het wel een beetje op door. Wat voor invloed gaat dat hebben op het duel van zaterdag? Nou, dat is de fysieke component, zeker. Maar ik zeg al, je moet ze nu weer met beide benen op de grond krijgen, Marokko. Want die vliegen natuurlijk, hè, die hebben feest, die gaan er vanavond nog even vieren, denk ik. Maar afijn, de focus is ook voor hun, denk ik, op... Zij vinden zichzelf niet kansloos tegen Portugal. Dus waarom zouden ze niet tegen Portugal ook kunnen stunten met als ze de discipline aan de dag leggen die ze vandaag aan de dag hebben gelegd? En ja, dan vergeet je de vermoeidheid. En mocht er weer een verlenging uitrollen, ja, dan kan dat een rol gaan spelen. Maar het zijn allemaal jonge gasten. En dat is het voordeel van deze WK midden in het seizoen. Normaal heb je het eind van het seizoen. Er zijn alle systemen leeg. Hè. Kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, alles is minder geworden. En dan moet je als trainer weer een paar weken zien dat die jongens optreedt. Nou, niet iedereen heeft er evenveel zin aan na een lang seizoen. Mm. En, maar nu is het gewoon midden in het seizoen. Iedereen heeft een topconditie. Maar is dat in heel kort het voordeel van de goede teams of van de minder favoriete? Teams. Nee, ook van beide teams. Want daarom herstellen blessures ook sneller, omdat ze gewoon fitter zijn. Ja. Zo, lekker kort. Ja, je vroeg kort en dan geeft hij ook kort. Goed, dankjewel Gert-Jan. Je blijft nog even zitten. Zometeen na 10 ronden we de boel af. Dan is ook Sander de Kramer hier. Want Sander is net terug uit Oekraïne voor zijn actie Kachels voor Oekraïne. Zometeen meer. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt. Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en Blind. Ja, ja, ja. Het is 2-0. Vrijdagavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen Amerikanen, daar denk ik niks mee. Luister, Oranje. Blind komt naar voorzet naar de tweede paal. Dumfries, ja, weer. Ja, ja, ja, ja. Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Vrijdagavond om 8 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Wie goed slaapt, presteert beter overdag. Daarom is M-Line er voor topsporters en voor jou. Profiteer nu van het tweede M-Line matras gratis bij aankoop van een compleet M-Line slaapsysteem. M-Line. Sleep well. Move better. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen.

Zakelijk werken met Apple-producten? Bespaar door alleen te betalen voor gebruik. Start-up, ZZP, MKB of Enterprise? Lease de nieuwste MacBook al vanaf €30 per maand. Ga naar emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, het laatste uur van vanavond van Langs de Lijn en Omstreken. Sander de Kramer komt er binnen. Hij vertelt zo over zijn toch wel bijzondere reis naar Kiev. Want hij leverde daar een lading kachels af voor Oekraïners die in de kou zitten. We blikken natuurlijk terug op de laatste 8e finales op het WK. En dat doen we met analist Gert-Jan Verbeek. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Marokko heeft Spanje uitgeschakeld in de 8e finale van het WK. De Marokkanen namen een na 0-0 gelijkspel de strafschoppen beter. In het stadion zaten bijna alleen maar Marokko-supporters, zo zei oud-zaalvoetballer Zaid El Morabiti, die erbij was eerder in onze uitzending. Achter de goal zag je misschien 500-600 supporters van Spanje. Ja, voor de rest allemaal Arabieren, dus ook Qatarese, Emiraten. Vooral veel Marokkanen over heel de wereld die hierheen zijn gekomen. Dat is echt een chaos met tickets. 200.000-300.000 mensen die wilden komen kijken. Maar onbeschrijfelijk en super trots. En de plaatsing van Marokko is historisch, want ze stonden nog nooit eerder in de kwartfinale van een WK. Marokko neemt het in de kwartfinales op tegen Portugal, dat Zwitserland met 6-1 te kijk zette. Gonzalo Ramos maakte een hat-trick. Cristiano Ronaldo begon op de bank en mocht een kwartiertje meedoen. En ander voetbal dan het WK, want Davy Prupper traint sinds kort mee bij Vitesse en gaat nu ook mee op trainingskamp naar Portugal. De 31-jarige middenvelder zette begin dit jaar een punt achter zijn loopbaan, maar kijkt bij Vitesse of hij het plezier in het voetbal weer terug kan vinden. En Dennis Tellen Griekspoor die heeft de samenwerking met zijn trainer Raymond Sluiter beëindigd. Volgens Griekspoor hebben ze de afgelopen 2 jaar een mooie tijd gehad, maar is er te veel verschil van inzicht om nog samen door te gaan. Bashir Abdi doet in april weer mee aan de marathon van Rotterdam. De Belgische hardloper gaat daar een poging doen zijn Europees record te verbeteren. Dat record liep hij ook in Rotterdam in 2021. En die editie die won hij met een tijd van 2 uur, 3 minuten en 36 seconden. Droevig nieuws voor Ankie van Grunsven. Haar paard Sardinero is overleden. Ankie van Grunsven scoort een gouden medaille. Dit is die gouden meid uit Erp. Gestion Bonfire, opgevolgd nu door Sardinero. Ja, van Grunsven won met Sardinero goud op de Olympische Spelen van 2004 en 2008. En ook won ze bij de teamonderdelen zilver en brons met hem. Daarna kreeg het paard in Erp een standbeeld. Naast zijn voorganger Bonfire. Sardinero is 28 jaar geworden. Gaan wij nog even terug naar die kwartfinale van eerder vanmiddag. Marokko won van Spanje. En Soufiane Amrabat die speelt mee. We kennen hem in Nederland nog van zijn tijd bij FC Utrecht en Feyenoord. Tegenwoordig speelt hij in Italië. En is hij een van de steunpilaren van het Marokkaanse team. Verslaggever Joep Schreuder ving hem op nadat Marokko Spanje had uitgeschakeld. Je hebt altijd een man of the match. Voor mij ben jij dat. Je bent emotioneel. Ja, dankjewel allereerst. En ik denk, spreek voor zich, na zo'n wedstrijd kunnen we gewoon heel trots zijn. Voor de mensen, voor iedereen. Ja, het is gewoon prachtig. Ik ben normaal niet emotioneel, maar... Nee, ben je best wel cool. Wat maakt het nou zo dat je trots bent? Ja, het land is trots. Ook de mensen in Amsterdam, in Tangen, noem maar op. Wat maakt jou dan zo trots? Ik denk vooral de manier waarop. Het was gewoon ontzettend zwaar vandaag. En ja, Spanje had misschien 80% balbezit of misschien wel meer. En hoe wij dan verdedigen, iedereen bikkelt, omschakelt, leven geven. Dat is denk ik ook een heel mooi aan voetbal. Soufiane, jouw intercepties, hoe jij speelt. Er is ook wel eens een tijd geweest dat het niet zo goed ging. Maar nu, il mostro, hè, zeggen ze, het monster. Je was ook goed. Ja, dankjewel. Ik doe mijn best. Nou, ja, er zit ook nog iets met je rug. Ja. Rugprobleem. Klopt. En het was de vraagteken of ik überhaupt kon spelen. Ik heb gisteren tot 3 uur in de nacht met de fysio alles eraan gedaan. Ja? En met spuit gespeeld. Maar ja, ik kan de jongens en mijn land niet laten. Dus ik ben gewoon heel blij en trots. Ja, mooie emotie van Soufiane Amrabat. Spelen met een spuit, Gert-Jan. Volgens mij zat er doping in of zo. Het is ongelooflijk wat die jongen heeft gedaan. Ik wil hem nergens van betichten hoor, maar dat is echt... alleen maar te benadrukken, het leek alsof hij bleef lopen. Zelfs in de verlenging. Hij gaf in zijn eentje nog zelfs druk voorin en was weer op tijd terug. Die heeft zoveel betekend in defensief opzicht en zoveel ballen weggehaald. Hmm. Maar ook nog eens een buitenspelsituatie, maar de wijze waarop hij ze nog voor de bal gooit om een doelpunt te voorkomen. Achteraf zou door de VAR afgekeurd zijn geweest, maar hij gooit ze ervoor en redt Marokko. Nou, hij was echt de beste man van het veld. Hmm. Echt ongelooflijk. Vrijdag, 4 uur, Kroatië-Brazilië. Om 8 uur, Nederland-Argentinië. Dan zaterdag, Marokko tegen Portugal. En dan Engeland tegen Frankrijk zaterdagavond om 8 uur. Welke kijk je het meest naar uit? Uiteraard Nederland-Argentinië. Mm-hmm, ja. Snap ik. Ik vind de minst aantrekkelijke vind ik Marokko-Portugal. De minst aantrekkelijke. Okay, ja. Want ja, ik vind ook Brazilië-Kroatië. Kroatië speelt er wel heel leuk voetbal. Mm-hmm. En Engeland-Frankrijk is er ook een van je vingers bij af te likken, denk ik. Maar waarom is Marokko-Portugal de minst aantrekkelijk? Ik bedoel, Portugal scoort 6 keer vanavond. Maar er moet toch iemand het minst aantrekkelijk zijn. En dan spreekt mij dat het minst aan. Ja. Dus als je naar de andere wedstrijden kijkt, hoe verder je komt en hoe sterker het wordt. Dus dan spreekt mij die wedstrijd het minst aan. Omdat Marokko eigenlijk tegen de verhouding in... Spanje is gewoon beter. Ja. De hele wedstrijd beter geweest, maar ze hebben wel gewonnen. En dat hebben ze gedaan op basis van passie en wilskracht. Maar kunnen ze weer punten tegen de Portugees? Ja, dat kan. In ieder geval heeft Portugal, vind ik ook, als je kijkt naar de andere ploegen... dan hebben ze daarin nog wel een kans. Ik denk niet dat Marokko tegen Brazilië een kans had gehad... of tegen Frankrijk een kans had gehad. Maar tegen Portugal denk ik dat ze nog wel een kans hebben. Maar, hoewel ik Portugal vanavond ontzettend goed vond voetballen. Wat worden dan de halve finales? Ja, dat zit ik al te kijken. Je hebt natuurlijk Marokko, Spanje, Portugal, Zwitserland. Daar zit je... Of nee, Marokko, Engeland, Portugal. Ja. Met Engeland en Frankrijk, ja. Nederland die kan Brazilië treffen. Hè? Of Kroatië. Net als in 98, toch? Een beetje dezelfde landen die het goed doen. Ja, Nederland heeft wel een moeilijkere weg, denk ik. Als een andere favoriet, Brazilië bijvoorbeeld. Hè? Want die maken of Frankrijk, die maken ook een hele goede indruk. Uh-huh. Ja, Brazilië-Frankrijk, een van beide wordt dan uitgeschakeld. Maar vullen we dan Portugal, Frankrijk en Nederland Brazilië in? Als je mij vraagt op dit moment voorafgaand wat ik gezien heb... dan denk ik dat dat de favorieten zijn. Ja, denk je dat Nederland favoriet is tegen Argentinië? Nee, niet favoriet, maar dat is de hoop die ik als Nederlander heb... dat Nederland verder komt. Ja. Dus ik vind dat de twee ploegen die het meest gelijkwaardig zijn... denk ik wel dat het Nederlands elftal met Argentinië is... En als Engeland weer een hele goede dag heeft... dan kunnen ze het Frankrijk ook moeilijk maken... maar die hebben wel zo'n fantastische voorhoede en zo'n goed middenveld. Tenminste, Mbappé, er is wat mee, heb ik gehoord. Hij had niet getraind, was niet op de training verschenen. Was niet buiten geweest, had alleen in de gym getraind. Ze hebben het over misschien een blessure, maar het kan ook wel... een afleidingsmanoeuvre zijn. Ja, Brazilië is toch wel de gedoodverfde favoriet. Die hebben de meeste indruk gemaakt tot nu toe, hè? Met name die helft, die ene helft. Tegen Zuid-Korea gisteren. Tegen Zuid-Korea gisteren. Maar we moeten eerst afkicken. Voor het eerst in 2,5 weken hebben we 2 dagen geen voetbal. Hoe ga je die doorkomen? Ja, nou... Om hierover na te denken. En dan horen we jou vrijdag weer. Hè? Ja, want dan vrijdag zit ik erbij. Horen we jou bij Nederland-Argentinië. Dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Gert-Jan Verbeek. Max met Who's Laughing Now. Ja, hij is net terug uit Oekraïne, televisiemaker Sander de Kramer. Door de oorlog daar zitten mensen zonder stroom en zonder verwarming. Dus ja, dan zal je Sander de Kramer net hebben. Die bedenkt dan weer iets natuurlijk. Sander, een actie. Kachels voor Oekraïne. Hij reisde met een touringcar vol kachels af naar het oorlogsgebied. Nu ben je hier. Ja, we kennen je van je acties in Sierra Leone. Daar heb je geen kachels nodig, gelukkig. Nee, ik moet niet door elkaar heen gooien. Nee, je moet niet door elkaar heen gooien. Hebben we andere dingen nodig, zorg je ook voor. En dan kom je nu in Oekraïne in de enorme kou te zitten. Dat is natuurlijk een heel ander gebied. Bizar. Ja? Ja, het is echt bizar. Met name de stad Bucha heeft heel veel indruk op me gemaakt. Dat is gewoon compleet kapot geschoten. Ik denk dat echt nog geen 20% van de huizen overeind staat. Mm. En alles is kapot gebombardeerd en kapot geschoten. En dan kom je binnen en dan het eerste huisje waar ik in kwam, er stond een weduwe. Iemand die net weduwe was geworden. En die stond Julia met het dochtertje Masha van 7 jaar jong. En de man was overleden tijdens de oorlog, tijdens de inzet van de aanval van de Russen. En zij stond daar in de kou. De ramen waren uit het huis geblazen. De gaten zaten letterlijk in de woning. Mm. En ze zit daar gewoon in de kou. En dan voelde ik me heel nederig dat ik met een kacheltje aankwam. En toen keek ze hem aan, toen begon ze te huilen. En toen zei ze, weet je, het is veel meer dan een kacheltje. Mm. Het is het idee dat er aan ons gedacht wordt, dat we niet vergeten worden. Dat is zo belangrijk. En dat deed me wel heel veel. Dat heeft me wel gesterkt in van, oké, we gaan gewoon echt zoveel mogelijk kachels brengen naar de mensen die het heel hard nodig hebben. Ja, maar goed, je hoort natuurlijk al, de afgelopen jaren hebben we dat ook gehoord, hoe vreselijk koud het in die gebieden kan zijn. Wat voor temperaturen moeten we aan denken als je daar... Nou, het loopt nu 's nachts naar -8, maar het gaat dik onder de -20 kunnen zijn. Dus de winter is eigenlijk pas net begonnen. Maar ik heb echt huizen gezien in het noorden. Dus dat we echt bij de grens met Belarus, het frontgebied. Mm-hmm. Ja, daar stonden echt gewoon huizen echt met een pak sneeuw van 50 centimeter... en ijspegels van 50 centimeter aan de kozijnen letterlijk. Mm. Want jij bent echt helemaal tot aan de echte eerste rij met soldaten geweest. Toch? Ja, dat Wat klopt. Zag je daar? Ja... Ik zag er heel veel strijdbaarheid eigenlijk. Dat is wel heel bizar. De soldaten zijn heel strijdbaar. Omdat ze geknakt willen. Of tenminste, de Russen willen dat het volk geknakt wordt. Juist door ze aan te vallen op de elektriciteitscentrales. En ook juist door ze aan te vallen. Maar je ziet dat dat het juist averechts werkt. Dat de mensen juist strijdbaarder worden en zeggen van, dit laten we niet over ons heen komen. We gaan deze oorlog koste wat kost winnen. En al kost het me mijn leven, ik ga vechten. Dat zit erin. Maar waar dat heb je met die jongens over? Die jongens die gaan die Russen tegenkomen, staan op het punt om misschien die loopgraven uit te komen. Dat moeten doodsangsten uitstaan. Ja, ik heb letterlijk in... Waar praat je met ze over? Nou, eigenlijk gewoon over... Dat ik hoop dat de oorlog heel snel afgelopen is. En dat ik hoop dat het ze goed vergaat. Weet je, gewoon echt gewoon met ze praten over hele aardse zaken. Maar vergis je niet, hè, dit is inderdaad de eerste rij. Dit waren de loopgraven. Echt eigenlijk neus aan neus met de Russen. En het is een hele bizarre oorlog die met drones wordt uitgevochten. Enorm, hè, 21ste eeuw. En tegelijkertijd hebben we eigenlijk Eerste Wereldoorlog taferelen. Want mensen staan in zo'n dikke laag sneeuw in de modder. En die staan gewoon in loopgraven. En die zijn op elkaar aan het schieten. Dus het is een hele absurde oorlog. Een hele enorme paradox. En waar heb je het dan over? Dan heb je het inderdaad over van, ik kom hier om in elk geval mijn respect aan jullie te betuigen. En ik vind het echt... ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Mm. En dat het maar door blijft gaan. En dat dit gebeurt. We hebben niet in de gaten dat het maar 2 landen verderop is. Maar vond je niet dood en doodeng om in die eerste loopgraven te staan? Ja. Ja, zeker. Dat is dat, dan voel je de adrenaline natuurlijk enorm. Maar ik vind niet dat ik als met een project Kachels voor Oekraïne, dat ik dan kan zeggen van, jongens, jullie doen de distributie wel en jullie gaan naar alle frontgebieden en naar alle steden die onder vuur liggen. En ik vind dat je als kapitein van zo'n project, dan moet je ook zijn waar de mensen allemaal staan. Dus ik heb er echt voor gekozen om er naartoe te gaan. Maar wat kunnen ze in die loopgraven met die kachel dan? Nee, daar hebben ze ook kacheltjes. Jazeker. Nou ja, ze warm blijven, want het is echt ongelooflijk koud daar. Echt striemende kou. Ik had echt thermo-ondergoed en jas aan en ik had het nog steeds heel koud. Wat voor kachels zijn het? Maar zijn de kachels, maar even voor de duidelijkheid. Bijna alle kachels gaan natuurlijk naar mensen die gebombardeerd zijn. Ja. Allemaal gezinnetjes, weduwe met kinderen, gezinnetjes die onder vuur zijn gelopen. Ja. En vergis je niet, bijna alle mannen tot 60 jaar zitten, die zijn aan het vechten. Want die moeten gewoon vechten, die moeten knokken voor hun land. Alleen als je 3 kinderen of meer hebt, of dat je een handicap hebt, of je hebt een gehandicapt kind, dan krijg je vrijstelling. En anders moet je gewoon, word je gewoon echt de oorlog ingestuurd. Ja, ja. Het zijn gaskachels, hè, die je levert. En ook houtkachels. Die flessen en ook houtkachels. Oh, ja. Dat wist ik overigens niet. Nog even terug naar het moment in die loopgraven. Want je kreeg een waardevol, een cadeau wil ik niet zeggen, maar je kreeg een herinnering mee. Ja, dat was heel ontroerend, was het. Ik had een gesprek met onder andere Oleg. En op een gegeven moment kwam Oleg naar me toe. Via een tolk, neem ik aan. Of ja, ging allemaal via een tolk. Ja. En toen zei Oleg, die zei tegen mij van, ja, schiet ik bijna van vol. Die zei tegen mij, ik heb hier van jou, ik geef jou mijn badge. Dus die gaf zijn badge van zijn mouw af. Dus echt zijn bataljon badge. En die gaf die aan mij. En ja, dat zou natuurlijk kunnen dat Oleg nu niet meer leeft, weet je. Want hij stond helemaal vooraan aan het front. En toen deed iedereen het. Toen gaf iedereen zijn badge aan mij uit respect dat ik daar stond. En het heeft zoveel indruk gemaakt dat ik echt dacht van, ja, weet je, deze jongens, die zien verder niets. Die horen alleen maar, die zijn alleen maar aan het vechten. En die horen nooit eens iemand een schouderklop geven van, jongens, er wordt aan jullie gedacht, jullie worden niet vergeten. En dat, ja, ik stond echt met kippenvel op mijn trommelvliezen. Maar wat is dan daarin wat je zo raakt? Ik denk toch wel het idee dat die mensen er nu misschien niet meer zijn. Omdat ze vooraan staan. Er zijn ontzettend veel slachtoffers al gevallen. Schattingen lopen uiteen, hè, tot 100.000 aan de Russische kant en 100.000 aan de Oekraïnse kant. Nou, dat hebben we von der Leyen horen zeggen na een ontmoeting met Zelensky. Daar is natuurlijk heel erg de pleuris over uitgebroken. Maar er zijn heel veel slachtoffers gevallen. Er vallen ongelooflijk veel doden. En ik moet ook zeggen, ik heb ook heel veel medelijden met de Russen die zomaar daar naartoe worden gestuurd. Dat zijn ook vaak gewoon maar onschuldige mannen die daar naartoe worden gestuurd. En die worden ook maar die oorlog ingejaagd en als kanonnenvoerder neergezet. Het is een krankzinnige oorlog die alleen maar verliezers kent. Ja. Heel veel indruk op mij heeft gemaakt? No. Dat ik op een gegeven moment in Kiev bij de laatste raketinslag, dus die is van een aantal dagen geleden, de laatste raketinslag stond en ik kwam Hanna tegen. En Hanna was echt gewoon letterlijk, die hele flat was kapot. Haar bovenbuurman was bij de raketinslag dood gegaan. Mm. Veel meer mensen waren er dood gegaan. En zij had zichzelf, toen de raket insloeg, had ze zichzelf over de kleinkinderen gegooid om zichzelf op te offeren en de kleinkinderen te redden. En wat er toen gebeurde is, ze zat helemaal onder de littekens. Ja, we kunnen het laten horen. We hebben er een fragmentje van. Ja, luister. Nou ja. Zo, een kindertje, jongens. Ongelooflijk, hè? Ze zat overal in het glas. En ze heeft uiteindelijk haar lichaam over de kinderen heen gelegd. Zodat de kinderen het in elk geval zouden overleven. Deze vrouw is echt een held. Hanna, can I give you a hug? Можно вас обнять? Alles is naar beneden gekomen. Plafond, ramen. Het hele huis ligt duidelijk in puin. En dat een paar dagen geleden. Het is echt bizar. En ja, wat vertelt ze jou hierover? Nou ja, ze vertelt eigenlijk dat haar zoon haar been waarschijnlijk kwijtraakt. Die lag in het ziekenhuis. En dat er gewoon heel veel in de buurt gesneuveld zijn. En dat ze alles is kwijtgeraakt. Ze is alles kwijtgeraakt. Het enige dat ze had, dat was nog een flesje wodka. En toen ik mijn portemonnee had omgedraaid en haar had gegeven wat ik had, en haar ook een kachel had gegeven en zei, ik sta hier eigenlijk heel nederig met alleen een kacheltje. En toen zei ze, nee, ook hetzelfde als wat de andere slachtoffers zeiden. Er wordt aan ons gedacht, ik vind het zo bijzonder dat je hier staat. En toen stonden we allebei te snotteren als twee kleine kinderen. En toen gaf Hanna mij haar enige bezitting. En dat was een flesje wodka. En toen dacht ik bij mezelf, wauw. En toen zei ze, je neemt het echt mee. En dat staat nu bij mij thuis. En niet opdrinken. Ik drink, nee, ik kijk ernaar. Als het vrede en, is misschien. Het is een hele wrange reliquie van een van de verdrietigste momenten aan mijn leven. Denk je ook een beetje aan jezelf? Ja, ik denk wel aan mezelf. Ik ga nu wel een beetje heel hard, moet ik zeggen. Ik ben echt hier toch wel een uur of 20 per dag mee bezig. Weinig slaap, maar gewoon bezig met om zoveel mogelijk kachels die kant op te krijgen. En de verdeling te maken, weet je, tussen oké, waar gaan die naartoe, waar gaan die naartoe? En dat doen we met een team, hè, want ik werk samen met een hele goede organisatie die gelieerd is aan het Rode Kruis in Oekraïne. En dat geeft me wel echt... De vereende krachten waar we dat mee doen, dat geeft me eigenlijk de power om door te gaan. Jawel, maar de oude dibbes moet niet uit je verdwijnen. Ik let wel op mezelf. Ik merk dat hij nu een klein beetje afdrijft, om er even zo te zeggen. Ik ben een beetje verdrietig. Ja, dat klopt hoor, dat zie je goed. Ik ben wel echt verdrietig door wat ik allemaal gezien heb en meegemaakt. Ja, maar zoek je daar hulp? Heb je daar hulp bij? Want je moet toch van je afpraten, denk ik. Ja, ik praat wel vaak met vrienden en mensen die ik echt heel goed ken en heel goed vertrouw. Daar praat ik wel eens de dingen van me af. Kijk, ik heb heel veel gezien. Ik heb ook natuurlijk een tijd het programma Reisadvies Negatief gemaakt, waarbij ik echt op plekken kwam waar de shit hits de fan, net als dit. Hè? Ook echt Oekraïne-gebieden, zoals Zuid-Soedan, Oost-Congo, Afghanistan geweest. En dan word je heel verdrietig. En na een paar dagen krijg ik dan toch weer de energie of zo om er iets aan te doen. En daar haal ik dan heel veel kracht uit. En dan kijk ik eerder naar wat ik wel heb voor elkaar heb gekregen dan naar wat ik niet heb kunnen doen. En ja, daar haal ik wel de kracht uit. Nee, maak je geen zorgen, het komt goed. Wat je nou toch een beetje zorgen, hoor. Want het ziet je maakt je zorgen. Je zag me ook zitten vorige keer. En ja, zei op van, een, ja, dat zei ik ook. En toen dacht ik, ja, zo ken ik je helemaal niet. Dus, nee, dat klopt. Ja. Ik ben altijd een wandelende Prozac-pil. En dat is er op dat moment eventjes uit. En het is nog vers. Het is heel vers. En het blijft dan ook wel eventjes zitten. Maar uiteindelijk... herpak ik me en doe ik wat er in me zit, wat ik kan om te doen voor ze. Nou ja, je kijkt dus wat je kan doen, maar hoe pak je dat aan? Hoe krijg je een touringcar vol kachels die kant op? Nou, dat was vrij makkelijk. Omdat sowieso kachels en hulpgoederen, die zijn heel erg welkom. Dus de grens is geen enkel probleem. Dus dat is het probleem niet. Het is nu natuurlijk gewoon zoveel mogelijk transport daar naartoe halen. En dat gaat ook goed. Want hulpgoederen daar naartoe sturen is eigenlijk het probleem niet. Wat wel een ding is natuurlijk gasflessen. Dat was even een ding, omdat gasflessen, voor de gaskachels, omdat gasflessen, wij hebben een ruilsysteem, een statiegeldsysteem van een gasfles inbrengen en eentje meenemen en eentje inleveren. En daar moet je echt een eigendomskachel, een eigendomsfles zien te krijgen. En daar is natuurlijk zo'n run op de flessen geweest dat ze echt hier vandaan moeten komen. Maar ook dat gaat goed. Dus we zitten. Ik heb heel veel goede gesprekken met Levchenko. En Lev is ook heel. Ja, de oud-voetballer Levchenko, die natuurlijk ook voor het Oekraïns team heeft gespeeld. Ja, en we slaan een beetje samen de handen in één. En we trekken op en we gebruiken elkaars netwerk. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Wat wel voor Levchenko heel moeilijk is. Hij wilde heel graag daar naartoe gaan om te helpen. Maar ja, hij wordt waarschijnlijk meteen geconfiskeerd voor het leger. Dus hij kan er niet naartoe. Dus voor hem is het heel moeilijk om van afstand dit te moeten doen. En ik kan er tenminste nog naartoe en echte handen uit de mouwen steken. Ja, en dan ben je daar. En wat je dan ziet, dat vertel je dan in een van de opnames die je hebt gemaakt. Is dat een raketinslag geweest? Ze wilden eigenlijk... de energiecentrale die hier een stuk achter ligt raken, die hebben ze niet geraakt. Maar de bommen zijn hierop gekomen. En alles is kapot. Alles is kapot gebombardeerd door die raket. What you're going through? Het is toch in Holland? Gewaardig. We think of you every day. Well, I'm very happy that you can do something small like that. Wat horen we hier? We horen hier een mevrouw met een kindje ook, die een kachel krijgt en die heel hard begint te huilen ook, omdat ze een kachel krijgt en dat ze niet vergeten wordt. Mm. En dan zeg ik tegen haar, maar we denken aan jullie. We denken heel veel aan jullie. En het is het minste wat we kunnen doen, is deze kachel aan u geven. Dan moet je echt zo zien dat ze op dat moment de ramen aan het repareren waren die eruit geblazen waren tijdens het bombardement. Ja. Hoeveel kachels heb je inmiddels die kant op weten te krijgen? We gaan honderden en nu gaat het dadelijk om duizenden. Er gaan echt duizenden kachels naartoe. Dus toevallig zat ik net toen ik hier naar binnen liep. Toen zat ik aan de telefoon nog met de transporteur. Dus het is echt, ja, ik zit er mee. Want je kunt ze niet allemaal zelf afleveren. Nee, ik hoef niet elke keer mee, maar ik ga er zeker weer naartoe. Ja. Hoe kunnen mensen helpen? Ja, door een kacheltje te kopen voor €70. Of voor €35 per maand zorgen dat we elke keer het gas kunnen brengen tot aan maart. Want dan komen de temperaturen weer een beetje bij de normale mensen, zeg maar. En dan kan het gas eraf. Maar een kacheltje, ga naar kachelsvooroekraïne.nl en dan kan je een kacheltje bestellen. Ja, kost wat is het? €70. €70. Ja, en dan hebben we een kacheltje en... dat is dan inclusief bedrading, inclusief alle ventielen. Want er komt natuurlijk heel veel technische dingen bekijken. Gelukkig hoef ik dat niet te doen, want ik heb echt twee linkerhanden. Maar dat gebeurt allemaal. En we hebben echt een goed team. Ik vind echt voor de tempo waar we het in georganiseerd hebben, ben ik echt trots. Misschien dat ik daarom ook wel een beetje stil ben. Dat ik ook een beetje nederig ben van het team. We doen het met z'n allen. En er zijn zoveel mensen nu in zo'n korte tijd bij betrokken. Die gewoon zeggen van ja, maar dit laten we niet gebeuren. Zoveel donateurs, zoveel sponsors. Die zeggen van joh, kan ik je helpen? Kan ik iets voor voor je doen. Het liedje van de dijk eigenlijk, ja. En dat is zo mooi. We doen het met z'n allen. De urgentie is er. Je zit je een beetje te verantwoorden nu... naar aanleiding van die opmerking dat ik zei van... let een beetje op jezelf. Oh. Maar dat gevoel heb ik een beetje zo van... Dat hoef je niet te doen. Nee, dat is prima, want het is goed werk. Ja, dat je, is wat het. Je doet. Dat klopt. Dus dat ga klopt. Er vooral mee door. Maar goed, je stelde net ook wel de juiste vragen. Je prikt me precies natuurlijk op mijn plexus solaris, zou een bokser zeggen. Dat was goed. Het is natuurlijk nog vers in het geheugen. En al die weduwen die daar staan met kinderen. Ja, dat gaat door merg en been. Dat gaat door merg en been. Ja. Hoeveel kachels zijn er nodig om Oekraïne een warme winter te bezorgen? Ze hebben heel veel inwoners. En het is een heel groot veel land. Veel meer dan wij. En er gebeurt heel veel. Want nu ligt natuurlijk Bachmoed heel erg onder vuur. En ook daar gaan hele flatgebouwen hebben dadelijk een kachel nodig. Dus we gaan voorlopig nog wel even bezig. Heel veel succes daarbij. Dank je wel, man. Fijn dat je hier was. Ja. En de website, die is belangrijk. Dat is kachelsvooroekraïne.nl. Ja. Ga je een kacheltje doen? Ja, natuurlijk. Ja, kan er niet meer tegenhouden. Klasse, nou, allemaal, denk ik. Nee, dan doe ik er ook één. Ik ga hem nu waar je bij staat, ga ik hem betalen. Jullie zijn toppers. Ja, ja. Dank je wel. Sander de Kramer. NPO Radio 1. 11:30 is het. We gaan naar het NOS-journaal. Freddy van Tijn. Minister Kaag van Financiën is niet te spreken over de houding van Hongarije. Dat weigerde vandaag bij een overleg in Brussel weer in te stemmen met een vastgesteld bedrag van 18 miljard euro voor een fonds voor Oekraïne. Daardoor is dat fonds voor Oekraïne nog steeds niet rond. De ME heeft in een aantal steden ingegrepen waar Marokkaanse fans de WK-overwinning van hun land op Spanje aan het vieren waren. De feeststemming sloeg om toen politiemensen en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En ook het openbaar vervoer moest het ontgelden. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen om Schiphol te beletten om boeren uit te kopen om extra stikstofruimte te krijgen. De indieners van het voorstel, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, stellen dat de verdeling van de schaarse stikstofruimte een maatschappelijke afweging moet zijn. Schiphol koopt stikstofvergunningen op omdat het anders niet aan de stikstofregels voldoet. En vanwege personeelstekorten bij de Belastingdienst konden burgers en bedrijven ongeveer 900.000 keer niet terecht bij de belastingtelefoon. In 3 maanden werden 500.000 telefoontjes niet beantwoord omdat de wachtrij te lang was en 400.000 keer werd er opgehangen. Langs de lijn en omsteken. Ik zie hier in de weer met een pinpas, Robert. Ik heb een kacheltje gekocht. Is het gelukt? Ja, het is gewoon binnen 30 seconden. Ik wil zeggen, minuutje nieuws en het is geregeld. Het is helemaal geregeld. Goed, als ik nu met het onderwerp begin, kan jij een kacheltje kopen. Ja. Zo snel gaat het. Want het is inmiddels 11:30. Schaatsen is niet vanzelfsprekend voor kinderen met een fysieke beperking. Daar gaan we het over hebben. En daarom heeft de stichting Het Gehandicapte Kind Frame Schaatsen gemaakt voor deze kinderen. Frame Schaatsen. Om de Frame Schaatsen, wat zijn nog Frame Schaatsen, gaan we zo horen. Om die te introduceren, start aankomende zaterdag in Amsterdam. De Samen Schaatsen Elfsteden Tour. Inge Vos is programmamanager. Goedenavond. Inge, mag ik Inge zeggen? Goedenavond, ja zeker, dat mag. Kinderen met een beperking een schaatsbeleving geven, dat is het doel. Kinderen die misschien wel nog nooit op een schaats hebben gestaan, kan ik me voorstellen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Nee, ja, het was natuurlijk in de winter van 2021, vorig jaar, was iedereen lekker aan het schaatsen. En wij kregen allemaal filmpjes binnen van ouders die met hun kinderen op het ijs waren met een rolstoel of naast het ijs. En kinderen die letterlijk aan de kant stonden te kijken hoe broertjes en zusjes ontzettend veel plezier hadden. En toen ging er bij ons wel zoiets van, daar moeten wij ook echt wat aan doen om te zorgen dat ook kinderen die beleving hebben. Ja, want schaatsen is één, maar je hebt zoveel plezier op het ijs, kan ik me voorstellen, als kind. En dan kan je dat dus doen met een frame. Een soort van fietsframe, zo zag het er een beetje uit. Kun je me eens beschrijven? Ja, we hadden, er is een running frame ook al ontwikkeld. En dat wordt gebruikt bij heel veel atletiekverenigingen in het hele land. Dus daar zitten 3 wielen onder. En dan kan je lopen over de atletiekbaan en hardlopen samen met andere kinderen. En onder dat running frame hebben we het bedrijf gevraagd om ijzers eronder te laten zitten. Met spikes onder je voeten kan je dan over het ijs lopen eigenlijk. Maar je hebt wel de echte schaatservaring. Dat is het mooie, het echte gevoel van het schaatsen. Want je hebt 3 echte ijzers onder het frame. Je zit op een zadeltje. Je hoort het geluid van die ijzers. Het is net zo glibberig. En je ervaart vooral die snelheid. Want het ijs is wat dat betreft magisch. Je gaat gewoon hartstikke hard. Dus je gaat lopen, je maakt snelheid. En op een gegeven moment dan trek je je benen een beetje omhoog. En dan glij je de ijsbaan over. Ja, of je blijft lekker doorlopen, zeg maar. Lopend het ijs over. Als een soort loopfiets eigenlijk. Ja. Dus je blijft gewoon doorlopen eigenlijk. Ja, vorig jaar hebben jullie een pilot gedraaid met deze frameschaats. En daar zijn wat reacties van de deelnemers van. Het is wel even glad als echt schaatsen. Maar het voelt soort wel schaatsen. Nou, je kunt gewoon wel lekker gewoon wel wat meer vaart maken. Dan je eigenlijk zeg maar met een racefiets of een racerunner eigenlijk hebt. Ja, dat klinkt fantastisch, Inge. Wat zie je als je die kinderen voor het eerst het ijs op ziet gaan? Nou, dat is vooral hartstikke mooi. En zeker ook als ik de ouders langs de kant dan hoor. Bijvoorbeeld de moeder van Martin of de pleegmoeder van Martin. Echt een sportieve familie. En Martin die ging dat ijs op. En ze zei van ja, opeens, hij kan nooit zonder rolstoel zomaar eventjes wegrijden. Omdat het best zwaar is. Maar op het ijs, dat is zo licht. En hij schaatste gewoon weg. Nou, de moeder die stond echt wel even emotioneel langs de kant. Dat ging gewoon met zoveel gemak. Ja, wat ik al zei, het ijs is natuurlijk super glad met die ijzers. Dus met weinig kracht kunnen ook kinderen met een ernstige beperking heel makkelijk vaart maken. Ja, wat zie je aan die kinderen zelf? Ja, nou, Martin vond het echt geweldig. En bij Amy weet ik ook dat zij steeds meer moeite heeft om samen met andere kinderen te spelen. Zij heeft nu ook een jaar lang schaatsles gehad. En ja, nu kan ze elke week met in Tielhof kan ze schaatsen samen met alle andere kinderen. Ze zijn gewoon tegelijkertijd aan het schaatsen. Dus je ziet haar gewoon kletsen met andere kinderen die ook op een frame zitten. En daarna met kinderen zonder frame. Praatjes maken op het ijs. Ja, dat is natuurlijk wat je voor ieder kind gewoon wil. Ja, klinkt geweldig. Nou, die tour die start dus komende zaterdag. Dat begint allemaal in Amsterdam. Hoe ziet de tour er dan uit? Nou ja, we gaan gewoon met een bus vol met frames het hele land doorreizen. We beginnen inderdaad op het Museumplein aanstaande zaterdag in Amsterdam. Daar zijn vier schaatsclinics. Die worden gegeven door de Sven Kramer Academie, waarmee we vanaf het begin samenwerken om professionele schaatsen. Komt Sven Kramer zelf ook nog even? Nou, Sven helaas niet. Maar Douwe de Vries komt wel. Oh, dus, Douwe de Vries. Oh, die marathon schaatsen. Leuk, ja. Onder meer. Ja. Ja. Leuk. Dus dat vinden we ook hartstikke leuk dat Douwe komt. En nou ja, we hopen dat heel veel mensen komen kijken ook om te ervaren dat kinderen met en zonder beperking samen schaatsles krijgen. Want dat is wel waar wij voor staan. Dat niet alleen kinderen met een beperking apart ergens schaatsles krijgen, maar dat ze gewoon tegelijkertijd kunnen sporten. Samen kunnen sporten. Ja, de Tour door Nederland die gaat nog door tot maart volgend jaar. Waar gaan jullie dat frame schaatsen nog meer laten zien? Nou, we gaan heel wat provincies. Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar de bedoeling was in elke provincie gaan we naar één schaatsbaan. Met het doel dat daarna duurzaam, met het doel dat daarna duurzaam geschaatst kan worden op die ijsbanen. Er zijn twee provincies, geloof ik, of drie eigenlijk, die geen eigen ijsbaan hebben. Flevoland, Zeeland en Drenthe. Maar er zitten gelukkig heel veel schaatsbanen daar in de buurt. Ja. Dus we zijn al gestart in Heerenveen. In Hoorn en Utrecht gaan ze vanaf januari ook al echt schaatslessen geven. Maar we gaan dus langs in Utrecht. We gaan naar Enschede, naar Deventer, naar Breda. We gaan naar, uit mijn hoofd, Den Haag en Scheveningen. We gaan naar Haarlem. Nou, het gaat het hele land door, hoor ik al. We gaan het hele land door. Nou, mooi dat voormalig marathon en langebaanschaatser Douwe de Vries er in ieder geval bij is. Laten andere schaatsers zich aansluiten bij dit mooie initiatief. Dat zou heel erg mooi zijn, zeker. Dank je wel, Inge Vos, over het frame schaatsen waarmee kinderen met een beperking toch het ijs op kunnen. Dank u vriendelijk en heel veel plezier en succes zaterdag. Bedankt. Dag. Het is 8:08. Het is langs de lijn en omstreken. En we gaan naar wielrennen. Want voor het eerst in bijna 3 jaar wordt er weer een zesdaagse gereden in Rotterdam. Aan de jaarlijkse wielertraditie, die al voor de Tweede Wereldoorlog begon, was bijna een einde gekomen door corona. Maar het evenement bleef toch overeind. En dus was verslaggever Steven Dalebout vanavond in Ahoy. En daar ontmoette hij het favoriete koppel voor de eindzegen. Dat zal toch niet vaak gebeuren, dat de titelverdediger in de regenboogtrui Ahoy binnenkomt om te starten in de zesdaagse. Nee, ik zou het ook niet weten. Misschien secuur en zo in de tijd, maar van de laatste 10 jaar zou ik niet weten. Juri Havik werd 1,5 maand geleden wereldkampioen op de puntenkoers. Nog nooit had hij op internationale titeltoernooien op een individueel onderdeel gewonnen. En dus is hij zelf ook nog verbaasd over het pakje dat hij vandaag aan heeft. Ja, het is heel apart. Ik rijd die baan in met inrijden en renners zeggen, ah, wat een nice jersey. En wat? Oh ja, ja, ja, mooie regenboogtrui, ja. Maar ik moet nog steeds een beetje wennen dat ik die aan heb en niet alleen Arie Lafrijze. Naast Havik, in het kleine kleedkamerkabinetje op het middenterrein, zit een man die 2 maanden geleden afscheid nam als wegrenner. Maar daarna doortrainde om hier zijn baancarrière af te sluiten. Ja, zeker. Ja. Heb je ernaar uitgekeken? Ja, ja. Voor mij is het gewoon heel bijzonder om hier alles af te ronden. Het is gewoon een speciaal evenement. Ik presteer altijd, of ik heb mijn prestaties veel in het buitenland behaald. Maar kon in de winter mooi voor eigen publiek hier koersen. Dat heb ik jaren met plezier gedaan. En dan wordt het ook heel mooi om hier alles af te sluiten. Is het dan nu deze week met het mes tussen de tanden of vooral 6 dagen lang ererondes rijden? Nee, nee. Het wordt volle bak koers. Ik wil het zo goed mogelijk afsluiten. En ik rijd met de wereldkampioen. Dus ik was de laatste week verplicht om keihard te werken. Om een goed niveau hier te hebben. Ik denk dat het redelijk gelukt is. En nu moet het meezitten. Ik denk dat onze vorm goed is. En laten we een mooie koers om maken. Waar is Juri Havik? Terpstra kijkt waar Havik is. En Havik kijkt waar Terpstra komt. Havik en Terpstra rijden deze week om te winnen. Maar tegelijk vergeten ze ook hun wielenvriendin Amy Pieters niet. Pieters revalideert nog altijd van een zwaar trainingsongeluk. Om de familie te helpen roepen de renners en de organisatie via een videoboodschap op het scherm in Ahoy het publiek op om geld in te zamelen. Hallo allemaal, mag ik even jullie aandacht? Wielrennen is een prachtige sport waar wereldwijd miljoenen mensen plezier aan beleven. Alleen kan onze sport soms ook gevaarlijk zijn en raken renners soms ernstig gewond. Dat laatste overkwam onze lieve collega Amy Pieters. Ja, het is gewoon hard nodig om haar financieel te steunen zodat ze kan blijven revalideren. Dat is gewoon een super kostbaar traject waar ze in zit. Maar ze maakt wel echt stappen vooruit, dus het is heel zinvol. En hoe dat eruit ziet, ja, als elke toeschouwer 1 euro overmaakt, dan hebben ze eind van de week meer dan 40.000 euro op haar rekening, denk ik. En dan heeft de familie weer een klein zorgje minder misschien. Alvast bedankt. En als daarna de wedstrijd weer verder gaat, vertelt vader en oud-baanrenner Peter Pieters over hoe het met zijn dochter gaat. Praten gaat nog altijd niet, maar fysiek gaat het steeds een stukje beter. Kijk, we waren heel blij dat ze op een gegeven moment achter de rollator een beetje kon bewegen. Toen met een wandelstok. En sinds kort loopt ze gewoon zonder stok naast je. Wel heel moeizaam. Maar toch, de revalidatie lijkt zijn vruchten af te werpen. Blijkt uit de hoopgevende woorden van Pieters. Wereldkampioen Juri Havik en de bijna gepensioneerde Nicky Terpstra stappen op voor het volgende onderdeel van vanavond. Zij hebben the eyes on the prize. Ja, het ziet hem dat hij nu zo hard getraind heeft. Want dat heeft hij echt om oog en oog niveau te halen. En alleen maar respect daarvoor. Want je kan je er ook makkelijker van afmaken omdat hij nou toch klaar is. Maar Nicky is echt een winnaar en dat zie je nog steeds ook in de voorbereiding hierom. Ja, volgens mij zit hier een uitstekend koppel. Ja, zeker. Maar we moeten er nog wel even voor gaan. Ja, nog 6 dagen. Succes. Ja, rammen. Who's gonna tell you when it's too home. Cars om iets voorbij, 11:15. En Drive. Spanje was de favoriet, maar het is Marokko dat in de kwartfinale van het WK voetbal staat. En daarmee is Spanje het zoveelste topland dat het WK moet verlaten. De bondscoach van Spanje, Luis Enrique, wist dat Marokko sterspelers had als Hakimi Ziyech en Amrabat. Maar hij sprak ook zijn bewondering uit voor de teamprestatie van Marokko. Hakimi is evidente, Ziyech is evidente, En-Nesyri lo conocemos muy bien, Amrabat ya lo conocemos, juega muy bien, pero no ha parado de correr. Tiene que estar destrozado. Me ha sorprendido gratamente, lo hemos hablado con el staff. Espectacular. Mucha suerte para Marruecos. We hebben contact met Rob Soutberg, onze correspondent in Spanje. Hoe is er bij jou, goedenavond Rob, gereageerd op die uitschakeling? Hey. Ja, je hoort hem het zeggen, hè? Spectaculair. Wat Luis Enrique zag. Ik denk dat Spanjaarden die hier op televisie herhalen zich eindeloos de beelden van overal zitten Spanje in het land te kijken. Overal zien ze met open mond hoe Spanje eigenlijk 120 minuten voortdurend aan de bal lijkt te zijn. En uiteindelijk ja, dan ten onder gaat tijdens die penalties. Ik was zelf bij vrienden aan het kijken. Zat met dezelfde open mond te kijken wat er gebeurde. En toen ik uiteindelijk de straat op ging om naar huis te gaan. Ja, ook het beeld denk ik wat je overal in Spanje zag. Heel erg stilletjes. Er liepen mensen op straat, er reden auto's op straat. Maar iedereen ging haastig naar huis om dit vooral snel te vergeten, denk ik. En na die 7-0 dacht iedereen, die wereldtitel is binnen, die eerste wedstrijd tegen Costa Rica. Ja, precies. Maar goed, we hebben natuurlijk ook gezien een Marokkaans team wat ontzettend gretig gehoor heeft naar tijdens dit WK. En een van de kranten beschrijft, denk ik echt hoor, met alleen de bal aan je voeten hebben, wat Spanje had, kom je er natuurlijk niet. Je moet ook, ja, het klinkt heel simpel natuurlijk, maar je zal ook wel doelpunten moeten maken om verder te komen. Ja. Is niet gebeurd vanavond. Wat schrijven de kranten in zijn algemeenheid? Ja, grote teleurstelling. Hè? Sommige kranten zijn echt uitgesproken. Krant Marca heeft het over un palazzo monumental. Nou, kan je verklaren als een ongenadig pak slaag wat het land heeft gekregen. Mislukking, schrijft de krant, van een middelmatig Spanje. El País, hè, in zijn analyse ook. Spanje speelde 120 minuten doodsaai voetbal. Was voortdurend in bezit van de bal, wat ik net ook zei, maar maakte geen enkel doelpunt. En El Mundo dan ook, hè, heeft het over die vreselijke, zo noemen ze het zelf, de vreselijke serie aan strafschoppen. Terwijl ze ook nog eens uitgefloten werden door zo'n 40.000 Marokkaanse supporters daar op de tribune in het stadion. Dat was natuurlijk ook wat daar gebeurde. Maar goed, iedereen is wel zo eerlijk om ook de hand in eigen boezem te steken. Niemand heeft het gevoel dat Spanje nou vreselijk onrechtmatig ten onder is gegaan. Ja, ze hebben het ook echt aan zichzelf te wijten. Ja, de bondscoach Luis Enrique die zei voor de wedstrijd dat zijn spelers van hem minstens 1000 penalties hadden moeten trainen. Geen succesvolle trainingsmethode blijkbaar, want ze gingen er allemaal niet in. Worden de spelers daarop afgerekend in de media? Nee. Ja, nou ja, weer datzelfde verhaal. Die spelers hebben dat toch aan zichzelf te wijten wat hier vanavond gebeurd is. En natuurlijk ook tijdens die penalties, wat je daar zag gebeuren was iets ongelooflijk. Echt is er die opdracht geweest van trainer Enrique om voor naar Qatar te vertrekken minstens 1000 strafpenalties te oefenen. Aan iedere speler had hij die opdracht gegeven. Nou, Mundo Deportivo trekt heel droog de conclusie. Ze hebben kennelijk dat huiswerk niet gedaan. Nou, ja, of de 1001ste ging mis vandaag. Vooraf was de vrees dat veel Marokkanen de straat op zouden gaan. Er leven veel Marokkanen in Spanje. Is dat ook gebeurd? Ja, nou ja, het zijn enorm veel Marokkanen, 100.000 Marokkanen die in het land wonen. We hebben feesten gezien vandaag in Barcelona, waar veel Marokkanen wonen. Daar rond de wijk Raval, waar echt duizenden mensen de straat op. Hetzelfde in Madrid. Maar ook Puerta del Sol, het grote plein, was gedeeltelijk afgeschermd, zodat groepen daar met teleurgestelde Spanjaarden zich niet daar konden mengen met feestvierende Marokkanen. Maar ook bijvoorbeeld in die Spaanse stad, in het noorden van Marokko, Melilla, zijn mensen de straat op gegaan. Het beeld is overal wel. En we horen natuurlijk nu ook de berichten hoe het uit de hand is gelopen op andere plekken in Europa. Het beeld hier in Spanje is dat al die feesten, wat ik tot nu toe ervan gezien heb, gewoon leuk waren. Gezellig waren. Er is vuurwerk afgestoken. Maar zonder dat dat tot gedoe heeft geleid of onrust of wat dan ook. Mensen zijn de straat op gegaan, maar het is gewoon gezellig. Oké, goed nieuws. Dankjewel voor jouw update. Onze correspondent Rob Soutberg vanuit Madrid. Portugal had vanavond geen kind aan Zwitserland. Het won met 6-1, plaatste zich voor de kwartfinale. De Portugezen hadden zich laten inspireren door de swingende overwinning van Brazilië gisteren. Dat zeg ik niet, maar dat zegt de aanvaller João Félix. Yeah, we saw the game yesterday. Brazil played it very well. And today, us, we did a great job as well. Big victory that give us a lot of confidence to the next game. The first quarterfinals since 2006, right? Yes, that's true. Behind this, has a lot of work from every player that are in the team, and we deserve that. Ronaldo did not start today. He started on the bench. How did the squad react to that? Oh, it was a coach option. We all here are prepared to play. This time Ronaldo was on the bench, but the team was well too. So the most important is the team. Dat zei Portugal aanvaller João Félix tegen verslaggever Eline de Zeeuw. We zagen Brazilië gisteren spelen, zei hij. Vandaag deden we het ook goed. Overwinning, grote overwinning, dat is goed voor het vertrouwen. We staan voor het eerst sinds 2016 weer in de kwartfinale. Hebben we hard voor gewerkt. En over Ronaldo zei hij ook nog, ja, dat hij op de bank begon was een beslissing van de coach. We zijn allemaal voorbereid om te spelen. En het teambelang staat voorop. We gaan het hebben over Oranje, want zij staan natuurlijk ook in die kwartfinales. En gisteren hadden ze een rustdag. De spelers die gingen varen en hebben op een subboard gestaan. En vandaag zei Louis van Gaal te hebben genoten van zijn team. Ja, dat vind ik heel mooi. De wijze waarop ze met elkaar omgaan. En dat ze ook gebruik maken van al die faciliteiten die wij ze hun geven. Het suppen bedoel je? Dat soort dingen? Ja, dat soort dingen. Dat vind ik geweldig. En dan die muziek. Dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek altijd hard zet. Want wat is dat dan voor muziek? Vind je dat, want je zei eerder... Nou, het is rampenstamp muziek, hè. Dat is, maar wel leuk. Allemaal leuk. Maar niet iets wat je thuis opzet? Ik zou deze muziek niet opzetten, maar ik vind het wel leuk om het een keer mee te maken. En dat die jongens daar hun eigen expressie bij geven. Is het toernooi, misschien gek om dat nu te zeggen, maar is het al geslaagd met de kwartfinale? Nee, dat vind ik niet. Want de kwartfinale is ook hoe wij in de wereld zijn gekwalificeerd. We staan op nummer 8. En we zijn nummer 8, maar ik wil altijd beter worden. Dus ik hoop dat we van Argentinië kunnen winnen. Dan hebben we nog steeds kans op die WK wereldkampioenschap. Alles is mogelijk, vind ik. Het is niet zo dat wij kansloos zijn tegen Argentinië. Messi doet mee bij de tegenstander. Is hij alleen een gevaar of is hij ook een mogelijkheid voor jullie? Nou, vind ik een hele slimme vraag natuurlijk. Moet ik eerlijk zeggen. Inderdaad is Messi de gevaarlijkste creatieve speler. Kan heel veel creëren en daardoor ook doelpunten voorbereiden en zelf maken. Maar aan de andere kant speelt hij bij balbezit tegenstander niet erg veel mee. Dus daar liggen ook onze kansen. Wat doet dit met jouw elftal, met wat ik zei net van is het toernooi al geslaagd? Voel je dat er nog wel eagerness is, maar dat er ook een soort rust in het team is gekomen? Dat zou ik me voor kunnen stellen. Nee hoor, nee. Wij willen kampioen worden. Ik ben daar al heel vroeg mee begonnen. Dat is nu overgenomen door de spelers. En zij zien ook wel dat zij kans maken. Ook al is het misschien niet de grootste kans van al die 8 ploegen die daar in de kwartfinale spelen. Maar we hebben een kans en daar gaan we voor. Dat zei Louis van Gaal tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, het was na de overwinning van Marokko een avond met twee gezichten. Want de overwinning op Spanje was niet overal in Nederland op een goede manier gevierd. Op diverse plaatsen liep het uit de hand. En oud-voetballer Ibrahim Afellay die sprak zich daarover uit, zojuist in Studio WK22. Ja, wat moet je hier eigenlijk van zeggen? Triest, schandalig. Ik bedoel, als je uiteindelijk geen enkel gedrag keurt dit gebeuren goed. Ik bedoel, iedereen is hartstikke blij en trots. Maar ja, dit is gewoon tuig. En dat kun je gewoon niet hard genoeg straffen.